Nijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 19 juli. Het bedrijf dat de meeste statiegeldautomaten aan supermarkten levert is gehackt. En Jesse Klaver wordt bij de komende verkiezingen niet de lijsttrekker van GroenLinks en de PvdA. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In een interview in het AD zegt Klaver plaats te willen maken voor een nieuw gezicht. De GroenLinks-leider zegt dat hij graag lijsttrekker had willen worden van de gezamenlijke lijst, maar dat hem dat uiteindelijk niet verstandig lijkt. De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver vertrekt niet uit de politiek. Een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst ziet hij wel zitten. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. Ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben en willen uitbreiden, moeten wachten. Tennet gaat de komende 10 jaar ruim 1 miljard euro in Zeeland investeren om de capaciteit te vergroten. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is er nog wel plek op het elektriciteitsnet. De Oekraïnse havenstad Odessa is vannacht voor de tweede nacht op rij onder vuur genomen, meldt het Oekraïnse leger. De luchtverdedigingssystemen van de stad zijn in werking gesteld om de Russische raketten af te weren. Ook in de hoofdstad Kiev zijn de systemen actief. Persbureau Reuters meldt dat er ontploffingen en rook in de Oekraïnse hoofdstad zijn gezien. Pakketbezorger GLS heeft te maken met een datalek. Klanten kregen gistermiddag tientallen e-mails van GLS die bedoeld waren voor andere mensen. Het gaat om pakketinformatie met namen en adressen van mensen die iets hadden besteld en van bedrijven waar bestellingen waren gedaan. De pakketbezorger zegt tegen website Tweakers dat er een computerstoring is geweest. Hoeveel mensen verkeerd geadresseerde mails hebben ontvangen is onbekend. Het bedrijf belooft contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen om de militair die de grens met Noord-Korea is overgestoken. Minister van Defensie Austin zegt dat er nog veel onduidelijk is over de zaak. De Amerikaan was in Zuid-Korea als toerist mee met een rondleiding. Hij zou bewust de grens naar het noorden zijn overgegaan. De VS gaat ervan uit dat hij daar wordt vastgehouden. De Amerikanen proberen samen met de Verenigde Naties meer informatie te krijgen over de situatie van de militair. De Amerikaanse politie heeft een huiszoeking gedaan in het onderzoek naar de moord op rapper Tupac in de jaren 90. In de staat Nevada werd een woning doorzocht. Het is onduidelijk waar de autoriteiten naar op zoek waren. Details zijn niet bekendgemaakt. Tupac Shakur werd in 1996 neergeschoten voor een stoplicht in Las Vegas. Een paar dagen later overleed hij. Tupac was een van de grootste hiphopartiesten ter wereld. De zaak is nooit opgelost en de politie heeft nu rechercheurs op deze cold case gezet. Het weer de dag begint bewolkt met af en toe wat motregen. Later meer zon, maar lokaal blijft een bui mogelijk. En het wordt 19 tot maximaal 24 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Het bedrijf dat de meeste statiegeldautomaten aan supermarkten levert, Tomra, is getroffen door een cyberaanval. Hierdoor zijn alle ruim 4000 automaten die het bedrijf in de Nederlandse supermarkten heeft offline gehaald. René Hissink is directeur ambalageapparatuur bij Tomra. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het eigenlijk nodig dat een statiegeldautomaat online is? Een automaat die online is, die gebruiken we op meerdere manieren. Als er een storing gemeld wordt, dan kijken we live mee in de automaat, zodat we de klant die belt zo snel mogelijk weer kunnen helpen. We kunnen direct zien wat er dan aan de hand is. En in de tweede plaats gebruiken we het online zijn om nieuwe flesjes en nieuwe blikjes te leren aan de automaat. En dat wordt dan weer doorgegeven? En dat wordt doorgegeven aan de automaat, zodat hij weet dat er nieuwe flesjes en nieuwe blikjes op de markt zijn. En wat heeft het nu voor gevolgen dat die automaten dus allemaal offline zijn gehaald in de supermarkten? Ja, we zijn zondag getroffen door een grootschalige cyberaanval. Dat heeft Tomra wereldwijd getroffen. Uit voorzorg hebben we dat onze systemen sloegen aan daarop. Die gaven een alarm daarop. Daarop hebben we gelijk uit voorzorg alle automaten uit de lucht gehaald, zodat we die niet meer konden bereiken. Om eventuele gevolgen, verdergaande gevolgen, zoals eventueel een gijzelsoftware en dergelijke, niet de kans te geven zich verder door onze systemen te verplaatsen. En dat heeft tot gevolg dat wij de automaten dus zelf niet meer kunnen bereiken. Dat het dus langer duurt voordat een storing is opgelost. Daar zullen we nu dus fysiek naartoe moeten, in plaats van dat we dat online kunnen doen. En het is natuurlijk zo dat als er nu nieuwe flesjes of nieuwe blikjes moeten worden toegevoegd, dat het op dit moment even niet gaat. En hoe lang gaat het duren, denkt u? Dat is moeilijk te zeggen, omdat we echt op dit moment een heel groot team erop hebben zitten van interne en externe deskundigen, om te kijken of er toevallig pakketjes zijn geplaatst die ongewenst effect hebben. En wat betekent het dan voor klanten in een supermarkt dat ze geen flessen of blikjes naar de supermarkt kunnen brengen en hun geld terugkrijgen? Op dit moment draaien meer dan 98% van de machines draaien gewoon nog. Mm-hmm. Er zijn een aantal oudere machines die op een gegeven moment het geheugen gaat vollopen, omdat ze de data niet kwijt kunnen aan het netwerk. En die zullen op een gegeven moment stoppen. Normaliter gebeurt dat tussen een dag of 3-4. En de nieuwere automaten die kunnen gewoon nog enkele weken vooruit. Ja, die hack komt natuurlijk wel op een heel slecht moment. Komt natuurlijk nooit op een goed moment. Maar zit natuurlijk midden in de fase van het invoeren van het statiegeld op blikjes en het aanpassen van de automaten. Ja, dat is correct. En daarbovenop hebben we ook nog vakantieperiode. Dus veel collega's zijn er op dit moment niet. Terwijl je die nu juist heel hard nodig hebt. Ja, het komt nooit op een goed moment. Maar dit heb je niet voor het kiezen. Waarom denkt u dat juist uw bedrijf doelwit was van deze hackers? Ik denk niet dat het specifiek bij deze mensen gaat om één bedrijf. Ik denk dat ze meerdere bedrijven gelijktijdig aanvallen om te kijken of ze gijzelsoftware kunnen plaatsen. Tot zover wij nu kunnen zien, zijn we er op tijd bij geweest en hebben we alles offline gehaald. Maar ik denk niet dat het specifiek tegen Tomra gericht is. Dank René Hissink, directeur Ambayage Apparatuur bij Tomra. Het is 6:07. NOS Radio 1 Journaal. In Nieuwsuur ging het gisteravond over derde landers. Vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit. Zij moeten uiterlijk 4 september terug naar hun land van herkomst. De tijdelijke bescherming voor vluchtelingen met een Oekraïns paspoort vervalt dan. Advocaat Marion Ristra-Peters vertelde dat die bescherming niet zomaar beëindigd kan worden. Wat wij eigenlijk zeggen is, als je kijkt naar de richtlijn tijdelijke bescherming, dan biedt die richtlijn niet de mogelijkheid om die tijdelijke bescherming, als die eenmaal is verleend, tussentijds te beëindigen op de manier waarop de staatssecretaris het nu heeft gedaan. Duizenden derde landers willen Nederland niet verlaten. Volgens de advocaat is dat terecht. Werkgevers zijn ontzettend blij met deze mensen. De mensen zijn ontzettend blij omdat ze zich nuttig voelen. Ze kunnen zich nuttig maken en ze hoeven inderdaad niet op de eigenlijk van het belastinggeld van de Nederlandse burger te leven. Terwijl als iedereen straks asielprocedure in zou gaan, omdat ze om wat voor reden dan ook niet willen terugkeren, die af en stop zit, dan word je dus volledig belast, want je mag niet meer werken. Ze zijn hier al eenmaal bezig en ze mogen dit nu al dadelijk bijna 1,5 jaar doen. En dat is dan een heel wrang gevoel van nu mag het in één keer niet meer. Omdat de overheid zegt van we stoppen het, want het was eigenlijk maar bedoeld voor 1 jaar. En dan denken wij, maar waar staat dat dan? In Renze ging het over de 30-jarige Alex S., die veroordeeld is tot 3,5 jaar cel. Hij verkocht zo'n 1600 pakketten van zelfdodingspoeder Middel X. Hans Peltenburg kocht het poeder en vertelde waarom. Nou, ik heb natuurlijk afspraken met onze huisarts, hebben wij gemaakt. Iedere 3 jaar bevestigen we dat ook, dat wij... Wij? Mijn man en ik. En, ja? Dat wij euthanasie willen krijgen als het mogelijk is. Maar de arts beslist dat. Iedereen uit onze generatie kent wel mensen die uiteindelijk toch geen euthanasie hebben gekregen. Je hebt dat verzoek ook ingediend. Jij zou dat graag willen laten... Op termijn. Je moet dat nu al vastleggen bij de huisarts. Niet pas als het 1:12 is. Mm-hmm. Je moet dat nu al vastleggen. Dat heb ik al gedaan toen ik 40 was. Maar mijn huisarts zegt ook, ik ga jou niet helpen als jij een lichte vorm van dementie hebt. Want de ene dag zit je dan lekker te mens, erg je niet. En de andere dag zeg je, ik wil dood. Volgens rechtbankverslaggever Saskia Belleman is het verkopen van Middel X ethisch verwerpelijk. Ja, omdat het toch het recht in eigen hand nemen is. Die euthanasiewetgeving is natuurlijk niet voor niks met moeite tot stand gekomen. Na heel veel discussie. En dat iemand dan besluit van ik vind het niet ver genoeg gaan. En ik besluit lekker zelf om die volgende stap te zetten. Ja. Ja, daarvan zegt de rechtbank dat is de bijl aan de wortel van die euthanasiewetgeving. En dat moet je niet doen. Dat is een discussie die moet je binnen de samenleving voeren. Uiteindelijk gaat het parlement er dan over beslissen. Maar er mag niet een, zoals een van de nabestaanden Alex S. noemde, zelfmoordcowboy over beslissen. In Langs de Lijnen Omstreken was Puk Pietersen te gast. Ze is goed in mountainbiken, veldrijden en wegwielrennen. Afgelopen weekend werd ze nog Nederlands kampioen mountainbiken. De Europese titel had ze al binnengesleept. Welke titel heeft voor haar meer waarde? Puur in waarde misschien wel, maar qua prestatie of qua trui eigenlijk niet natuurlijk. In beide gevallen krijg je een trui die je het hele jaar aan mag doen op het hoogste niveau. Dus in dat opzicht is het... En welke trek je dan aan? Je kunt er maar eentje aan. De hoogste, dus de EK. Toch wel. Trui, ja. Dat staat dan boven de Nederlandse trui. Ja. Pietersen heeft hoe dan ook voor beide titels hard moeten knokken. Nee, ik heb in beide gevallen mezelf helemaal kapot gereden eigenlijk. Dus zitten dan misschien wat minder dames tussen, zeg maar. Maar in beide gevallen ben je natuurlijk constant op de limiet aan het rijden. En ja, constant overal zo snel mogelijk eigenlijk overheen en doorheen te komen. Dat was gisteravond op Radio en TV. The Cure, In Between Days. Patiëntendossiers worden volgens NRC op grote schaal gekopieerd naar een softwarebedrijf. Veel huisartsen gebruiken een systeem van een commercieel bedrijf uit Leiden om medische dossiers in te kunnen zien en te delen met andere behandelaars. Maar die dossiers worden wekelijks gekopieerd naar dat bedrijf, blijkt uit onderzoek van NRC. En dat bedrijf slaat de privacygevoelige gegevens op, niet alleen van mensen bij wie het bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte belangrijk is dat meerdere zorgverleners toegang hebben. Huisartsen zeggen volgens de krant dat ze geen keus hebben. Ze zijn zich er niet van bewust of ze vinden dit geen probleem. Zo'n 100 onderzoekers van Philips stappen over naar ASML, weet het FD. Begin deze maand kregen 350 medewerkers van de afdeling Research and Development van Philips te horen dat ze worden ontslagen vanwege reorganisatie. Chipmachinefabrikant ASML ziet zijn kans schoon en heeft nu 100 van die medewerkers aangetrokken. Volgens het FD een logische stap, want de onderzoekers voerden bij Philips al opdrachten uit voor ASML. Ondertussen maken onder meer ziekenhuizen waarmee Philips samenwerkt op onderzoeksgebied zich zorgen over de onduidelijke toekomst van het bedrijf. Politieagenten moeten binnenkort mogelijk diensten draaien bij de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel, staat er in een intern bericht van de korpsleiding dat de Telegraaf in handen heeft. De onderbezetting is bij de politie nijpend. De asielinstroom blijft hoog. Daardoor ziet de korpsleiding geen andere mogelijkheid om agenten te verplichten aan het werk te gaan bij aanmeldcentra. Tenminste, volgens de Telegraaf worden de agenten eerst verleid om in die centra te werken, met een dagvergoeding bovenop het salaris die omhoog gaat van 35 naar 90 euro. Maar als de roosters dan nog niet gevuld zijn, volgt mogelijk dwang. En het is ook de kranten niet ontgaan dat de live-action film Barbie in première is gegaan. In heel wat bioscopen waren er gisteren roze loperfeestjes. En dat roze is belangrijk, schrijft Trouw. In navolging van de film is er een mode- en interieurtrend ontstaan, genaamd Barbiecore. Dat betekent alles roze in je huis en in je kleding. Ik kijk even naar jou. Ik ben geen last van. Helemaal in het zwart gekleed vandaag. Dat is een ander soort core. Hè? Black core. Ik heb zelf ook nog niet, hoor. Nee. Het AD ging langs bij fans die zelf kleding maken voor de poppen. Jarmo van 23 knapt oude kleertjes op en ontwerpt ze ook. De pop heeft hem ook geholpen om te ontdekken wat hij leuk vindt. Op zijn 17e ging Jarmo naar de modevakschool. En dat had hij zonder Barbie nooit bedacht. Het is 16 minuten over 6. Tadej Pogacar kreeg een mokerslag te verwerken in de Tour de France. In de tijdrit moest hij gisteren ruim 1,5 minuut toegeven op gele truidrager Jonas Vingegaard. Vooraf was er speculatie. Zouden de renners van fiets wisselen voor de laatste klim? En wat voor gevolgen zou dat hebben? 2 kilometer van de top stond een grote groep Slovenen om hun Pogacar te ondersteunen. Edwin Cornelissen volgde samen met hen zijn tijdrit. Ja, een belangrijke dag natuurlijk voor Pogacar, want hij kan hier een slag gaan slaan in die strijd tegen Vingegaard. Daar zijn ze hier in ieder geval van overtuigd. Yeah, no, I think he will get the yellow today. You think so? Yes, I think so. Ze pakt de spuitbus erbij. De Slovenian corner is hier. En dan komen de eerste renners naar boven. Ze krijgen allemaal een warm welkom in de Sloveense hoek. Ik word hier gewezen op deze dame, op leeftijd. Zij is wereldkampioen tijdrijden in de klasse boven 65 jaar. Time trial champion. Nou ja, als ervaringsdeskundige kan zij dan wel zeggen wat de kansen zijn, wat hij moet doen, wat voor truc moet hij hier uithalen. Maar no tricks, today is the best. Hij is gewoon de beste. No tricks. No tricks. No tricks. Oh, daar komt de ploeggenoot aan van Pogacar, die al eerder in actie komt. En echt voor onze neus in deze Sloveense bocht, daar wisselt hij van fiets in de klim dus al. En die mevrouw hier die weet dat Tadej het dadelijk nou een metertje of 100, 200 eerder gaat doen. Dat heeft ze al opgevangen. So we find one picture, just a moment. Ze heeft een foto gezien. Ze is er ook van overtuigd dat hij gaat switchen, want tijdens het Sloveens kampioenschap was er een soortgelijke beklimming en toen deed hij het ook. Time trial was similar to this. Pogacar noemde het zelfs toen een oefening voor de Tour. Last training before Tour. De stemming komt er steeds beter in met de traditionele Sloveense muziek. Sommigen zijn zelfs aan het steldansen daarop. Je kan het Sloveense slagers noemen. This is Slovenian folk music, you know. Yes, Oberkrainers. Als de klok van het kerkje in Domassi dan 5 keer slaat, weten we dat zowel Vingegaard als Pogacar op de fiets zitten. En daar rijdt hij in zijn witte trui. Neemt een slok drinken, maakt nog geen aanstalten om te wisselen. En passeert nu de Sloveense fans. En precies daar, precies bij die Sloveense fans, wisselt hij van fiets. Dan toch Pogacar. Snel gaat het. Hij stapt op, hij wordt weggeduwd en hij is weer onderweg. Ja, yeah, ja. Yeah. It's crazy. We are now waiting for the finish. Vingegaard. Yeah. Geen fluitconcerten, nee hoor. Hij wordt aangemoedigd door de Slovenen. En rijdt door. Voor hem dus geen wissel. Jonas was 20 seconds before Tadej. Ja, bij het eerste meetpunt lag hij dus 20 tellen achter, hè, Pogacar. Maar hij wisselde van fiets. En dat gaat hem in die klim, die hier nog 2 kilometer duurt, wel helpen. He will go easier now than Jonas, because Jonas didn't change. Yeah, yeah, yeah. Dat was dan weliswaar de wens, maar die komt niet uit. Want we zien de voorsprong van Vingegaard alleen maar oplopen. Chronometer, mijn collega, mooi paar minuten dan. En langzaam treedt dan de gelatenheid toe tot de Sloveense fans. I don't have any words or nothing. See any perspective tomorrow? We'll see. How will we be with the legs? Het is met de Slovenen en Pogacar misschien een beetje als de Titanic. Het schip zinkt, maar het orkest blijft spelen. Edwin Cornelissen samen met de fans van Tadej Pogacar. Ja, ik hoorde gisteren deze artiest bij een andere zender en ik dacht, wat heb ik zijn stem lang niet gehoord en wat is hij toch goed. Dus daarom gewoon nog een keer Frank Ocean, Lost. Double D, big four breast on my babe. Triple weight, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wait to work. I got on you, girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties were short. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on the train, lost. Can't believe I got her out here cooking dough. Cooking dough. I promise she'll be whipping meals up for a family of her own someday. Nothing wrong. Nothing wrong with the lie. Nothing wrong with another short plane ride through the skies. You and I. Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost. Lost in the thrill of it all. Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, lost. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Van zijn debuutalbum uit 2012, Frank Ocean, Channel Orange. Een spannende dag in Thailand vandaag. Het parlement stemt of Pita Lim Yarunat de nieuwe premier wordt. Pita is de favoriet van de Thaise bevolking, maar heeft meer dan de helft van de stemmen nodig om verkozen te worden. Contact met correspondent Mustafa Margari. Mustafa, hoezeer leeft deze parlementaire stemming in het land? Behoorlijk, want de verkiezingen gaven een heel duidelijk beeld van wat het Thaise volk wil. Verandering, als breken met de macht van het leger, dat dankzij een staatsgreep 9 jaar aan de macht was. En meer vrijheid van meningsuiting. En de relatief jonge Pita die straalde dat met zijn ideeën heel erg uit. Een democratischer Thailand. Meer ruimte om bijvoorbeeld het koningshuis te kunnen beledigen. Iets wat nu heel erg strafbaar is. Maar nu zien de Thaiden de oude conservatieve krachten in het land die verandering proberen tegen te houden. En dat levert wel vrij veel spanning op. Ik was op de dag van de eerste stemming vorige week in Thailand. En de sfeer was heel gespannen toen. Krijgt het volk wat het wil? En zo niet, gaan we dan rellen op de straten zien? Iedereen die ik daar sprak, was daar heel erg mee bezig. Ja, Pita is dus de favoriet van het Thaise volk. Maar bij de eerste parlementaire stemming heeft hij te weinig stemmen gehaald. Hoeveel kans maakt hij vandaag nou om premier te worden? Weinig, eerlijk gezegd. In de Thaise, laten we het Tweede Kamer noemen, daar krijgt hij voldoende steun. Maar in de grondwet die het militaire regime in zijn jaren aan de macht heeft herschreven, staat dat de premierskandidaat nu ook de steun van de Senaat moet hebben. En de senatoren die zijn allemaal door het militaire regime aangewezen. En die hebben zich bijna volledig tegen Pita gekeerd. Sterker nog, op dit moment claimt een aantal van hen dat er niet eens gestemd moet worden vandaag, omdat Pita na zijn nederlaag vorige week er geen recht op heeft. Al met al, Pita die weet zelf eigenlijk ook wel dat hij nagenoeg kansloos is. Hij heeft al aangegeven, als hij verliest vandaag, hij bereid is om een premierskandidaat van zijn coalitiepartners te steunen. Een beetje als een compromis naar de conservatieven. Zo van, als jullie mij te ver vinden gaan, laat dan in ieder geval de coalitie van verandering aan de macht komen zonder mij aan het hoofd. Maar het ziet er dus niet al te best uit voor hem. Hoe zal de Thaise bevolking reageren als u inderdaad niet tot premier wordt verkozen? Ja, daar is wel vrij veel onzekerheid en onrust over. Want een deel van de achterban van de Move Forward-partij, de partij die Pita leidt, komt voort uit de groep jongeren die een jaar of 5 geleden flinke demonstraties organiseerden in Thailand. Die demonstraties voor verandering werden de kop ingedrukt door het leger. En nu dreigt de door het leger aangestelde Senaat hun eerlijke verkiezingsoverwinning te dwarsbomen. Dus er is grote angst dat dit weer kan uitmonden in onrust op de straten in Thailand met grote en misschien wel bloedige protesten. Nou, vorige week waren er na de eerste mislukte stemmingen ook al demonstraties. En men is bang dat de spanning nog verder kan oplopen als Pita vandaag het ook niet lukt om premier te worden. En wat zullen de gevolgen dan zijn voor de Thai? Ik ga met iets beginnen dat misschien verrassend klinkt, maar we zitten nu in het toeristenseizoen. En dat is echt een factor die je in Thailand niet moet onderschatten. Want zo'n 20% van de Thaise economie draait op toerisme. Dus als buitenlanders ontdekken dat het onrustig is in Thailand, met demonstraties en straatprotesten, kunnen ze dan besluiten om Thailand maar over te slaan als vakantiebestemming. En dat nadat Thailand een beetje terug begint te komen na de hele coronasituatie, dat er weer toeristen naar hun land komen. Dus ondernemers zijn heel boos over de onveiligheid die deze politieke situatie oplevert. Ze eisen dat er snel een regering komt, linksom of rechtsom. Want straatprotesten, zeggen ze, is slecht voor ons imago en dat gaat ons geld kosten. Dus dat is een van de vele redenen voor Thailand om snel en vooral geweldloos tot een oplossing te komen. Dankjewel, correspondent Mustafa Margari. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke kieslijst van PvdA en GroenLinks. Dat lijkt hem niet verstandig, zegt de GroenLinks-leider in een interview met het AD. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver is wel beschikbaar voor een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. Tennet gaat de komende 10 jaar ruim 1 miljard euro in Zeeland investeren om de capaciteit te vergroten. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is er nog wel ruimte. De Oekraïnse havenstad Odessa is vannacht voor de tweede nacht op rij bestookt door Russische raketten, meldt het Oekraïnse leger. De luchtverdedigingssystemen van de stad zijn in werking gesteld om de aanval af te weren. Het persbureau Reuters meldt dat er ook in Kiev ontploffingen en rook zijn gezien. En een luchtballon heeft gisteravond een noodlanding gemaakt in een woonwijk in Nijmegen. Volgens het ballonvaardersbedrijf stond er minder wind dan verwacht en was dat mogelijk de oorzaak. De brandweer en politie hebben de landing begeleid. Er zijn geen gewonden gevallen. Het weer bewolkt, af en toe wat motregen, later meer zon, maar lokaal ook buien bij 19 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene Geest, goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, er is nog weinig aan de hand op de Nederlandse wegen. Alleen file op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder is de vertraging 10 minuten. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam vaart. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,9 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Paleis Het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Erop uit in de zomervakantie. Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Leerlingen van de praktijkscholen in Amsterdam en omgeving krijgen komend jaar een reiskostenvergoeding. Het is een proef voor alle 295 leerlingen in het laatste jaar. De hoop is dat de proef ertoe zal leiden dat de reiskostenvergoeding landelijk wordt ingevoerd. Sjaak de Ridder is directeur van Colom Praktijkcollege in Noord in de hoofdstad. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, even voor de duidelijkheid, dit geldt niet alleen voor leerlingen die stage lopen, maar ook voor leerlingen die een zogeheten pro-ROC-traject doorlopen. Hè? Wat is dat? Dat is helemaal juist. Dat zijn leerlingen die bij ons in het laatste jaar zitten en die wat extra begeleiding nodig hebben om vervolgens ook succesvol te kunnen zijn in op het ROC. En hoe belangrijk is deze reiskostenvergoeding voor die leerlingen in dat laatste jaar van het praktijkonderwijs? Ja, die is heel erg belangrijk, want hiermee krijgen zij gelijke kansen als leerlingen die zelf ook zichzelf aanmelden bij het ROC. En hun werkveld wordt daardoor wat groter dan hun eigen woonomgeving. En ze krijgen daardoor meer kansen op zowel op vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt. Want wat is de afgelopen jaren, wat ging er mis? Konden leerlingen dan niet de stage lopen die ze wilden lopen, omdat het wellicht te veel geld kostte? Ja, omdat de keuzes wat minder waren en wat bijvoorbeeld leerlingen wel naar het ROC wilden. En dan bijvoorbeeld bij onze school zit in Amsterdam-Noord en ze moesten naar het centrum toe. En dat ouders er dan voor kozen om hun zoon of dochter niet naar het ROC te laten gaan, omdat de reiskosten dan te groot zouden worden. En waarom vergoeden die stagebedrijven de reiskosten dan niet? Ja, omdat het zijn ook nog stagiair. In sommige gevallen wordt het wel betaald. Daar zijn we wel mee in overleg. Maar kijk, we willen ook dat zij geen echte werknemer worden. Dat ze ook de mogelijkheden krijgen om echt goed begeleid te worden op de bedrijven. In sommige gevallen uit het ook uiteindelijk in een arbeidsovereenkomst bij de betreffende bedrijven. En dan wordt het wel een succes en dan wordt het ook betaald. Maar in de meeste gevallen is dat niet het geval. En bij wat voor soort bedrijven lopen ze stage? Waar worden ze voor opgeleid? Nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen. Ze werken in de detailhandel, bij supermarkten, kledingwinkels, bij timmerbedrijven, hotels, horeca. Ja, je kan er alles verzinnen wat er bestaat. Daar komen onze leerlingen terecht. Maar heel belangrijk dus voor de samenleving. Ja, heel erg belangrijk, want dat zijn de handjes die we op dit moment hard nodig hebben op de arbeidsmarkt en die er te weinig zijn. Ja, u strijdt nu al een aantal jaren voor een reiskostenvergoeding. Waarom lukte het al die tijd niet en waarom is het nu wel goed gekomen? Nou, omdat we hebben het eerst geprobeerd landelijk met de sectorraad praktijkonderwijs. De toenmalige minister Wiersma heeft daar ook bij het laatste congres van de sectorraad een toezegging toe gedaan. Er was ook in de voorjaarsnotitie van het kabinet is dit opgenomen. Maar de kosten zijn vaak een probleem. En dat... En daar zijn we dus hard voor aan het vechten. En de gemeente Amsterdam, die er ook voor pleit... dat er sprake is van kansengelijkheid voor iedereen... ook in de hoofdstad van ons land. En die heeft zich daar nu hard voor gemaakt... vooruitlopend op een besluit wat er in Den Haag genomen gaat worden. Ja, het potje is er voor komend jaar, maar hoe zit het dan met de jaren daarna? Ja, wij hopen dat het kabinet daar... een besluit in gaat nemen. Dus daar moeten we flink voor gaan lobbyen... nu er verkiezingen in november zullen gaan komen. En wat is dan uw belangrijkste argument richting Den Haag? Nou, dat de kansen van jongeren in het praktijkonderwijs... gelijk zijn aan de kansen en de mogelijkheden voor leerlingen... die zich rechtstreeks melden bij het ROC. Hoe reageren de leerlingen en natuurlijk ook de ouders? Nou, die zijn heel erg enthousiast, die zijn heel erg blij. Ik heb van de week een ouder gesproken... bij wie ik vertelde van nou volgend schooljaar kan uw zoon gratis gaan reizen in Amsterdam. En dus ook naar het ROC. Nou, die was bijna tot tranen toe geroerd toen zij dit hoorde. Zoiets van, oh, ik ben zo blij dat mijn zoon dit nu ook mag en kan. Ja, en praktijkcolleges in de rest van het land, kijken die mee met jullie? Jaloers wellicht? Ja, die kijken echt blij. Die zijn ook heel erg blij voor ons dat dit gelukt is in Amsterdam. En hopen ook dat we dit kunnen gebruiken... om ook de ambtenaren in Den Haag zover te krijgen... dat ze dit voor het hele land gaan organiseren. Dank. Dat gaat gedaan worden onder leiding van de sectorraad praktijkonderwijs. Dank, Sjaak de Ridder van Kolom Praktijkcollege in Noord. Reageren op het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, Ellen hier. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Jullie hadden uit kunnen zoeken dat het niet G4S heet, maar gewoon GeForce. En horen terug in de reactie aan de redactie. Waarschijnlijk was die stilte niet de bedoeling. Achteraf gezien was die eigenlijk best lekker. Spreek een bericht in via de gratis Radio 1-app. Dat had ik even op te merken. Inwoners van Albergen hebben gisteravond actie gevoerd... bij het gemeentehuis in Tubbergen. In de zomer van 2022, toen asielzoekers buiten moesten slapen in Ter Apel... greep staatssecretaris Van den Burg voor het eerst naar politieke dwang. Hij gebruikte zijn bevoegdheid om een locatie aan te wijzen in Albergen... buiten de gemeente om. Nou ja, ik begrijp dat de bewoners zich overvallen worden. Dat zijn ze natuurlijk ook. Net zo goed als het gemeentebestuur overval is. Want opeens kwam deze mededeling, dus ik begrijp dat men zich zo voelt. 10 maanden later staat het voormalig hotel waar de asielzoekers moesten komen nog steeds leeg. Inwoners van Albergen eisen nu duidelijkheid over de plannen voor asielopvang in hun dorp. Zag verslaggever Mark Robin Visser. Het Raadhuisplein in Tubbergen stroomt vol. Met lawaaierige voertuigen, hoofdzakelijk trekkers. Die voeren ook spandoeken mee. Er staat bijvoorbeeld hier op een spandoek... je kunt op de klompen aanvoelen dat het misgaat. Bestuurders, gemeente Tubbergen, ongeschikt. De ontevredenheid straalt van de mensen af. Je kunt het ook zien aan de vlaggen, de omgekeerde Nederlandse vlaggen... die ze bij zich hebben. Ja, zeker. Vertelt u eens hoe boos u bent? Ja, gewoon heel erg boos. De dwangwet is er niet door, dus ook geen dwang in Albergen. Klaar. Ja, en dan komt de wethouder naar buiten, Ursula Bekhuis. Die gaat hier iets in ontvangst nemen namens de boze bewoners. Je hoort dat er gefloten wordt. Wij willen geen woorden meer, wij willen daden. Wij willen serieus worden genomen op inhoud. En dus niet meer veel... Dit hoort er niet bij, maar laten we het maar gaan. Wanneer nemen jullie als volksvertegenwoordigers en openbaar bestuurders ons nu eens echt serieus... Laat ons niet voor de vorm meepraten als de werkelijke intentie niet is om tot een goede oplossing voor Albergen te komen. Doe waar jullie bij de installatie de verantwoordelijkheid voor op je hebben genomen. Sta voor de belangen van de inwoners van de gemeente Tubbergen en dus ook voor die van Albergen. Ik zal hem in ontvangst nemen, dankjewel. En u wilt denk ik een reactie van ons. Hier gaan we nu mee aan de slag. En voor eind van deze week zorgen wij dat u een eerste reactie hierop krijgt. En dat was de reactie van wethouder Ursula Bekhuis. Heeft zij niet een heel groot probleem nu de mensen haar niet meer geloven of vertrouwen? De procedure loopt natuurlijk al heel lang. En het is al bij de start. Daar begin je. Het COA heeft een hotel gekocht in opdracht van het Rijk. En daar hebben we zelf geen enkele rol in gehad. En als als je zelf gevraagd wordt om mee te denken, dan ga je vooraf als gemeente met omgeving in gesprek. En hier stonden we op enig moment, 16 augustus, voor een voldongen feit. Ja. We hebben wel een kaderovereenkomst met het COA en het Rijk gesloten. Dus dat betekende het aantal mensen die geplaatst worden in Albergen. Die zijn 150. 100 asielzoekers en 50 statushouders. Kunt u nu een datum noemen voor de mensen buiten? Wanneer kunt u duidelijkheid geven? Nou, dat is natuurlijk afhankelijk van hoe het met de vergunning verder loopt. U kunt geen datum noemen? Nou, als we de normale termijnen aanhouden, dan zullen we ergens medio maart mensen kunnen plaatsen. Volgend jaar? Volgend jaar, dat is er goed. Vindt u dit zelf ook niet heel dramatisch? Ik zie dat, dat zie ik echt. En ik zie hun zorgen, ik voel hun zorgen. We zijn veel met hun daarover in gesprek, hoe we dit verder aan gaan pakken. Ja, die gesprekken helpen kennelijk niet. Nou ja, dan nog blijf ik erbij. Moet je in gesprek blijven met elkaar. Dat was VVD-wethouder Ursula Bekhuis, die snel het raadhuis binnengelopen is nadat ze de petitie aangeboden kreeg, maar nog steeds buiten. Al die mensen hier, de trekkers staan er nog. Ze zijn even gestopt met tuteren en ik tref hier Henny de Haan. Zij overhandigde net de petitie aan de wethouder. En ik hoorde de wethouder net zeggen, we zijn in gesprek en we blijven in gesprek. Nou ja, die maken mij eerder boos en moedeloos. Dan, want dat weet ik zelf ook wel, dat we in gesprek zijn. Maar het is praten over procedures, dus over de vorm, maar niet over inhoud. En dat is na 11 maanden, 2 dagen, zijn we dat stadium wel voorbij. Wij willen duidelijkheid. Wat is het allerbelangrijkste dat u wilt weten? Die einddatum, 1-11-2032, is ons toegezegd. En die moet in hele duidelijke juridische talen papier komen, zodat er geen speld meer tussen te krijgen is. En dat er gewoon dus een slot op de deur komt. Ik zie nergens de intentie dat ze dat werkelijk willen en ook nu ook echt tot daden overgaan. Maar dat is wel wat nodig is. En dan zullen ze hulp in moeten roepen om dat te doen, want het kan zo niet langer. Er zijn mensen die gaan er dan onderdoor. We hebben uiteraard het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, om een reactie gevraagd, maar zij willen niet reageren. Het is 6:50. Caribische studenten lopen tegen allerlei problemen aan wanneer ze willen studeren in Nederland. Dat constateerde de ombudsman bijna 3 jaar geleden. Maar de problemen voor de studenten blijken nog steeds niet te zijn opgelost. Ombudsman Reinier van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Waar lopen deze studenten tegenaan? Gebrek aan goede informatie over hoe het is om in Nederland te gaan studeren. Het gaat om het krijgen van een burgerservice nummer. Heel belangrijk om een rekening te openen, om ingeschreven te staan. Om een zorgverzekering te krijgen, om een kamer te mogen huren. Er zijn problemen rondom de zorgverzekering zelf. Kom je daar wel niet voor in aanmerking? Ingewikkelde regels. En als je geen zorgverzekering kunt krijgen, of dan vraag je misschien wel zorgtoeslag aan. Dat levert veel problemen op, ook bij terugbetalen en terugvorderingen. En er zijn, als je terug bent gekeerd naar je studie, ook wel problemen met het terugbetalen van de duo-studieleningen. Dus het is een heel pakket aan grote moeilijkheden. En hoe zit het met het terugbetalen van die studieleningen? Welke problemen komen ze daar dan tegen? Nou, wat daar belangrijk is, als je hebt gestudeerd, je hebt geleend bij Duo, dan moet je terugbetalen, wordt er gekeken naar je inkomen. En hoeveel heb je dan inmiddels met je nieuwe diploma en je baan, hoeveel verdien je daarmee, hoeveel kan je dan terugbetalen? Dat is heel lastig om dat op de eilanden voor elkaar te krijgen, om te weten hoeveel iemand heeft. Dus Duo gaat er dan vanuit dat je een Nederlandse terugbetaalcapaciteit hebt, terwijl het leven op Curaçao, Bonaire, Aruba echt heel veel duurder is en de inkomens veel lager. Dus dat is een niet goede vergelijking. Dus als je daar naartoe teruggaat, heb je het veel zwaarder en is het ingewikkeld om het goede bedrag uit te rekenen dan wanneer je in Nederland aan het werk gaat. U heeft dit zo'n 3 jaar geleden aangekaart. Welke van deze problemen zijn opgelost? Ik vind dat de informatievoorziening echt al een heel stuk beter en verder is dan toen wij 3 jaar geleden dat rapport schreven. Het BSN-nummer heb ik echt op gehamerd, want het is heel belangrijk. Was toegezegd, is nog niet voor elkaar. Nu ligt er een toezegging dat het wellicht in 2024, 2025 komt. Dat is wel echt heel hard nodig. Technische problemen worden er aangevoerd. Maar goed, ik denk, ik heb het 3 jaar geleden gezegd. Dat is wel heel veel tijd. Maar goed, dat is toegezegd, maar is er nog niet. En er wordt wel goed gekeken ook naar wat hebben studenten nodig, ook in de voorbereiding om hier naartoe te kunnen komen. Een soort van pre-academic year wordt er gemaakt. Er is wel een groep van mensen van hogescholen met name, die heel actief nu aan de slag is, samen met vertegenwoordigers van de 3 andere landen in het Koninkrijk, om toch het nog beter te maken. Dus er worden wel stappen voor uitgezet. Maar als je kijkt wat is er nou echt concreet bereikt, dan is het eigenlijk voor een aantal studenten de zorgverzekering en de zorgtoeslag is duidelijk geworden. En het BSN-nummer is toegezegd. Maar wat gaat er nog steeds mis dan? Het duurt heel lang om dat BSN-nummer ook in de systemen voor elkaar te krijgen. Hè? Als je zegt van ik wil eigenlijk ook wel dat studenten uit Curaçao, Aruba en Sint Maarten een BSN krijgen. Dan moet het weer gaan over van ja, maar dan moeten er allemaal wetten worden aangepast. Als je die berekening van die terugbetaling goed wil regelen, dan moeten er allemaal AVG-achtige wetten worden gemaakt. Als je zegt de zorgverzekering voor mensen die een kortere opleiding hier komen volgen, dan krijgen we problemen over de regels over ingezetenschap. Nee, dus het zijn allemaal ook vooral regelobstakels die erop worden geworpen. Ja. En die moeten echt wel worden neergehaald. Maar dit gaat toch gewoon om inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden? Waarom duurt het zo lang? Nou ja, dat was precies mijn argument ook in het rapport. We hebben allemaal hetzelfde paspoort. En je maakt een onderscheid tussen mensen met het paspoort als ze uit Curaçao of uit Bonaire komen. En als je uit Westerwolde komt. Dat moet toch geen verschil mogen maken? We hebben allemaal hetzelfde paspoort. Dat lukt niet. Op een of andere manier is dat onmogelijk bij deze regering, onze regering, om dat voor elkaar te krijgen. Ja, we zitten nu met een demissionair kabinet, dus het kan nog wel wat langer duren voordat alle problemen worden aangepakt. Heeft u er vertrouwen in dat dit ooit nog echt helemaal goed komt? Nou ja, ik heb het dus nu 3 jaar gedaan en ik heb met collega's van mij op kantoor hebben we iedere 3 maanden dit punt weer aangekaart bij onderwijs, bij de verschillende ministers van de landen daar. We zien dat er voortgang wordt geboekt. Ik zeg nu, jullie weten wat er moet gebeuren, ga het ook doen. Ik blijf het wel volgen, maar niet meer zo heel actief als ik het de afgelopen 2,5 jaar heb gedaan. Want het probleem heb ik boven water gekregen. Jullie weten wat er moet gebeuren. Studenten kunnen altijd bij me terecht en ik heb wel goede hoop dat dit niet controversieel is. Want we weten toch met z'n allen, dat vinden we echt, hoop ik, alle 150 Kamerleden in Den Haag zullen toch zeggen, deze mensen moeten beter geholpen worden. Dank, ombudsman Reinier van Zutphen. GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt in het AD dat het tijd is voor een nieuw gezicht. Het kwam al voorbij in het nieuwsoverzicht net. Jesse Klaver wil geen lijsttrekker worden van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks bij de verkiezingen. Uitgebreid interview in het AD vanmorgen. Bijna een kenmerkende politicushouding tegenwoordig, met de armen over elkaar tegen de muur aan. Volgens mij zag ik Jesse dus vorige week ook al zo staan in de Telegraaf. Het is niet verstandig als ik lijsttrekker zou worden, is de kop in het AD-stuk. En hij zegt verder in die krant, ik ben al 8 jaar fractieleider en Klaver hoopt dat deze keuze, om dus geen lijsttrekker te worden, kiezers vertrouwen geeft dat de partijen echt bereid zijn om persoonlijke ambities opzij te zetten voor iets dat groter is, aldus Klaver. En wie moet dan wel de lijsttrekker worden van PvdA en GroenLinks? Daarop geeft Klaver geen antwoord. Deelscooterverhuurder Felix is op de vingers getikt door de reclamecodecommissie, weet RTV Noord. Het bedrijf zou stellen dat de scooters die in verschillende steden rondrijden duurzaam zijn en CO2 besparen. Maar dat is een claim die te ver gaat, oordeelt de commissie na een klacht van de actiegroep Scootervrij. Felix mag de woorden duurzaam, schoon en groen niet meer gebruiken. Het verkeer wordt in de praktijk niet duurzamer door deelscooters, zegt Scootervrij. De meeste mensen die daar nu gebruik van maken, hadden volgens deze actiegroep anders op een fiets gezeten of waren gaan lopen. Bewoners van het appartementencomplex in Amsterdam, waar vorige maand een grote brand was, weten volgens AT5 nog altijd niet wat de oorzaak was. Tientallen appartementen werden ontruimd vanwege die brand. De brandweer komt in een onderzoek tot de conclusie dat de brand begon in een hoek van het plafond op de 6e etage... Maar verder blijft de oorzaak onduidelijk en dat vindt bewoner Julia vreemd. The common response is disbelief. We cannot believe that a fire comes out of nowhere and spreads to an entire building without any cause or any wrongdoing whatsoever. Ja, deze bewoner kan dus niet geloven dat het vuur zomaar ergens vandaan komt zonder dat duidelijk is door wie of wat het is veroorzaakt. 20 appartementen op de bovenste verdiepingen van dat complex in Amsterdam raakten onbewoonbaar. Bewoners van 75 andere appartementen kunnen waarschijnlijk over een paar maanden weer terug. En duurzame producten zijn in opmars in de supermarkt, maar de drempel om echt biologisch te kopen blijft hoog, schrijft Trouw vanmorgen. Het marktaandeel van duurzame producten groeit aardig, constateert het marketingbureau True Food Projects. Het aandeel van de zogeheten duurzame topkeurmerken is in 6 jaar tijd toegenomen van 15% naar 22% in de schappen. En die topkeurmerken moeten voldoen aan bepaalde eisen rond milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden. Biologische producten zijn voor veel consumenten toch nog een stapje te ver. Of zoals een supermarktdeskundige in Trouw zegt, bij biologisch is het soms nog of je als consument lid moet worden van een nieuwe kerk. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Door een ongeluk vanochtend is de verbindingsweg tussen de A1 bij knooppunt Watergraafsmeer naar de A10 richting Zaanstad dicht. En dat leidt tot file op de A1. Vanaf knooppunt Diemen is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I wanna do is have a little fun. Sheryl Crow, een hit uit 1994, All I Wanna Do. In Arnhem opent vandaag de eerste K-popwinkel van Nederland de deuren. In de schappen is vooral veel muziek van Zuid-Koreaanse bands te koop, maar ook andere spullen die met het populaire muziekgenre te maken hebben. Eigenaar van de winkel is Eva Bergsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom juist nu een K-popwinkel? Ja, de tijd is ervoor. De mensen wachten erop. We zijn een paar jaar geleden begonnen als webshop en we krijgen bijna dagelijks de vraag van klanten van wanneer kunnen we nou eindelijk fysiek die producten kopen. En toen dacht u, ik ga een fysieke winkel starten? Precies. Want u bent zelf een enorme K-pop fan. Hoe is dat zo begonnen voor uzelf? Een aantal jaar geleden, 2012, heeft een vriendin mij die muziek laten horen, laten zien. Toen ben ik er zelf ingerold. Was de scene nog wel veel kleiner, waren ze veel minder bekend, ook in Nederland. En het was dus ook heel moeilijk om de cd's te krijgen. Het moesten we allemaal zelf halen uit Zuid-Korea. En dan merkte je vaak dat je bestellingen heel groot ging inkopen. Gewoon voor jezelf, voor je vrienden. Dat het allemaal in één keer gewoon veel makkelijker was. En toen dacht ik van als het voor ons zoveel makkelijker is, dan is het misschien ook wel makkelijker als we dat voor meer Nederlandse mensen gaan doen. En toen kwam er dus eerst die webshop en nu die fysieke winkel. Toch heel even, wat is voor u nou het mooie aan K-pop? Het mooie? Voor mij is dat de verbinding eigenlijk. Want je hebt een hele sterke connectie tussen de K-pop idols en de fans. Tussen de K-pop idols, dus hè, de artiesten onderling. Maar ook tussen de fans onderling. Het is echt een hele hechte community van mensen die heel makkelijk bevriend raken. Hun passie kunnen delen. Veel op het internet zitten en op die manier ja, toch weer die verbinding hebben met die andere fans. En praten jullie dan voornamelijk over de artiesten en over hun muziek? Of gaat die community ook nog over iets anders? Voornamelijk over de artiesten in het dagelijks leven. Maar we merken dat heel veel van onze fans gewoon op een aantal gebieden, ja, hoe zeg je dat? Heel veel, ja, vooraanstrevend zijn en ook actie politiek willen nemen. Zo merkten we dat een aantal jaar geleden had Trump in Amerika een speech die hij zou geven. Waarbij stoelen gratis opgekocht kunnen worden. Blijkbaar waren heel veel Amerikaanse fans heel anti-Trump. Dus die hebben massaal elkaar opgeroepen om stoelen te reserveren en niet op te komen dagen. Dus toen was het vrij leeg in die ruimte. Dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Precies. Dus dat soort acties zijn fans gewoon in staat om elkaar, ja, te bewegen, zeg maar, en tot actie te zetten. Want wie zijn dat dan, de fans van K-pop? Ze zijn dus politiek vrij actief of heel bewust? Kun je dat wel stellen? Ja, zeker. Ja, onze gemiddelde fan, zeg maar, of onze gemiddelde klant, die is tussen de, nou zeg, 15 en 25 jaar. Voornamelijk vrouwen. Uiteraard ook nog wel wat oudere mensen, jongere mensen, mannen zeker. Maar dat is, dat zien we voor het meest. En inderdaad politiek actief, maar ook maatschappelijk bewust. Heel divers, vanaf heel veel diverse afkomsten. Mm-hmm. En qua kleding, qua stijl? Qua stijl, net wat alternatief. Je merkt wel dat het vaak mensen zijn die net iets anders willen dan de mainstream. Die zich net even wat verder willen zoeken dan de standaard muziek en de standaard, de standaard wegen, zeg maar. Ja, u verwacht dat de winkel ook een sociale functie gaat krijgen, hè, begreep ik. Ja, zeker. Door die verbinding tussen de fans verwacht ik dat ze het ook leuk vinden om naar onze winkel te komen, om met elkaar te praten over een passie, om items te ruilen bijvoorbeeld, of onderling te verkopen, om samen af te spreken, om het te hebben over die muziek. We hebben natuurlijk continu hebben we nieuwe releases, zijn er nieuwe dingen die aan het gebeuren zijn. Dus we hebben ook in de winkel hebben we daar plaats voor gemaakt. We hebben dus niet alleen het fysieke verkoopgedeelte, maar ook een tafel met drankjes en een plek waar ze gewoon even kunnen zitten en bij kunnen kletsen. En wie zijn op dit moment dan de populaire K-pop artiesten? Wat zijn de nieuwe namen die aan het opkomen zijn? Het opkomen zijn? Nou, voor de grote massa in Nederland denk ik dat BTS en Blackpink de bekendste zijn. Ja, maar die kennen we natuurlijk BTS allemaal. Precies. Die is met onder andere Dynamite enorm doorgebroken in Nederland. Daarnaast zijn op dit moment Stray Kids en 80's heel groot in Nederland. Dat zijn namen die, ja, ik denk onder de meeste luisteraars niet zo bekend zijn. Maar onder de K-pop fans zeker wel. Stray Kids en 80's. Nou, die namen ga ik onthouden. Dat zijn twee boygroups. Ja. En er zijn ook nog twee girlgroups die heel groot zijn. Dat zijn New Jeans en Le Seraphim. Dank. Eva Bergsma, eigenaar van de winkel die vandaag opengaat in Arnhem. Gericht op K-pop. Hartelijk dank. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. Er staan files op de volgende waterwegen. Voor de sluizen in Vinkeveen ligt een opstopping van 11 luxe jachten. Ook is er langzaam vaart. Je komt steeds meer Lotto-miljonairs tegen. Want Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En die staat deze zaterdag op 5,9 miljoen euro. Dus speel mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. De schitterende portretten van Jan Vet. Schilder en criticus rond 1900. Nog tot 3 september te zien in het Dordrechts Museum. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het hoogspanningsnet in Zeeland zit vol. Bedrijven die een aansluiting willen, komen op een wachtlijst. En Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van de PvdA en GroenLinks. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. GroenLinks-leider Jesse Klaver zegt in het AD dat hij plaats wil maken voor een nieuw gezicht. Klaver wilde naar eigen zeggen graag lijsttrekker worden, maar uiteindelijk lijkt hem dat toch niet verstandig. De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver vertrekt niet uit de politiek. Een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst ziet hij wel zitten. Patiëntendossiers worden op grote schaal gekopieerd naar een commercieel softwarebedrijf. Volgens NRC gebruiken veel huisartsen een systeem van een bedrijf uit Leiden. Via dat bedrijf delen ze informatie over chronisch zieke patiënten met andere zorgverleners. Maar om dat mogelijk te maken wordt wekelijks het gehele bestand van patiëntendossiers gekopieerd en opgeslagen bij het softwarebedrijf. Ook gegevens van mensen die niet chronisch ziek zijn. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben, ze zijn zich er niet van bewust of ze vinden het geen probleem. De Oekraïense havenstad Odessa is voor de tweede nacht op rij onder vuur genomen. Volgens het Oekraïense leger zijn de luchtverdedigingssystemen van de stad in werking gesteld om Russische raketten af te weren. Ook in Kiev zijn de systemen weer actief. Persbureau Reuters meldt dat ooggetuigen ontploffingen en rook zien in de hoofdstad. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. En ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben en willen uitbreiden, moeten wachten. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is wel plek op het elektriciteitsnet van Zeeland. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen om de militair die de grens met Noord-Korea is overgestoken. Minister van Defensie Austin zegt dat er nog veel onduidelijk is over de zaak. De Amerikaan was in Zuid-Korea als toerist mee met een rondleiding. Hij zou bewust de grens naar het noorden zijn overgegaan. De VS gaat ervan uit dat hij wordt vastgehouden. De Amerikanen proberen samen met de VN meer informatie te krijgen over de militair. De Amerikaanse politie heeft een huiszoeking gedaan in het onderzoek naar de moord op rapper Tupac in de jaren 90. In de staat Nevada werd een woning doorzocht. Het is onduidelijk waar de autoriteiten naar op zoek waren. Details zijn niet bekendgemaakt. Tupac Shakur werd in 1996 neergeschoten voor een stoplicht in Las Vegas. Een paar dagen later overleed hij. Tupac was een van de grootste hip-hop-artiesten ter wereld. De zaak is nooit opgelost en de politie heeft nu rechercheurs op de cold case gezet. Het weer in het noorden bewolkt met af en toe wat lichte regen. Later meer zon. Lokaal blijft een bui wel mogelijk. En het wordt 19 tot maximaal 24 graden. Het zijn stapelkortingweken bij Albert Heijn. Hoe meer je koopt, hoe meer korting je krijgt. Met deze week in de bonus: A. Goudse kaas in plakken, 190 gram, 4 stuks, 50% korting. A. Scharrelkipsnitzels, 3 pakken, 7 euro. Alle A. kiesjes, 3 stuks, 7,50. En A. bloemkool per stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Oppenheimer. We were in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Nu, 15 maanden gratis. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Het is zomer in de Pontmuseum Tilburg. Geniet van de weelderige tuin, het café met terras... en ontdek de jonge kunstenaar Raffaella Vogel in de tentoonstelling Kraan. Tickets via depont.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Grote bedrijven en andere organisaties die in Zeeland een nieuwe elektriciteitsaansluiting willen, komen op een wachtlijst. Het hoogspanningsnet in de provincie zit vol. Dat meldt netbeheerder Tennet vanochtend. Eefje van Gorp is van Tennet. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het net zit dus vol in Zeeland. Hoe kan dat? Wat we gezien hebben afgelopen 12 maanden... zijn er aanvragen bij ons binnengekomen van in totaal 8 keer... zoveel als het huidige verbruik van de hele provincie Zeeland. Dus dat is zo ontzettend snel gegaan dat we nu pas op de plaats moeten maken. En dat we nu gaan kijken of er bedrijven die bij ons een aansluiting hebben... of die misschien willen helpen met spitsmijden. Zodat we op deze manier ruimte kunnen krijgen en dus weer klanten aan kunnen sluiten. En spitsmijden, dat moet u even uitleggen. Nou, we willen vragen... Kijk, het net zit niet altijd vol. Het is eigenlijk een aantal uren dat het net vol zit... Dat is ongeveer 30, 40 uur per maand. Als nou bedrijven die bij ons op het net zitten... als ze daarmee kunnen afspreken dat ze die spits gaan mijden... dus dat ze geen elektriciteit of minder afnemen in die spitstijden... en daar krijgen ze van ons geld voor... dan kunnen wij dus wel klanten aansluiten. En ook klanten die aangeven van nou, ik wil die spits mijden... die kunnen dan wel worden aangesloten. En zijn er al veel bedrijven die daartoe bereid zijn... om die andere bedrijven, die nieuwe bedrijven, te helpen? Dat gaan we nu dus kijken. Dus vandaar dat we nu klanten helaas op een wachtlijst moeten zetten. En wij nemen daar tot begin 2024 voor. Dus wij gaan iedereen daar bellen, benaderen... en wij hopen op die manier ruimte te krijgen. Maar de enige echte oplossing is bouwen, bouwen, bouwen. Alleen we doen er de laatste tijd bijna 10 jaar over... om een plek te krijgen waar we mogen bouwen... En dan in 2 jaar kunnen we bouwen, maar het duurt gewoon veel te lang. En een hoogspanningsstation bouwen, daar heeft u het dan over? Ja, en dan heb ik het over een hoogspanningsverbinding. En zo'n verbinding heeft altijd hoogspanningsstations. Ja. Ja, vorig jaar hadden we in dit programma eenzelfde gesprek met u. Toen ging het over de provincie Brabant en Limburg. En konden nieuwe bedrijven daar geen aansluiting krijgen. Ja, zitten we hier over een paar weken weer om te praten over een andere provincie? Wat denkt u? Dat zou helaas kunnen. Je ziet dat het tempo op dit moment van de verduurzaming gaat heel erg hard. Wat prachtig nieuws is, maar het gaat zo snel. Dat kunnen wij met bouwen niet bijhouden. En Tennet en Stedin samen gaan de komende tijd 2 miljard euro in het Zeeuwse net investeren. En de komende jaren komt er steeds meer ruimte. Maar dat duurt dus langer dan het tempo waarin het nu gaat. Ja, grootverbruikers komen dus op een wachtlijst. Hoe lang gaat dat duren en wat moeten zij in de tussentijd, is natuurlijk de grote vraag. De verwachting is dat voor Schouwen, Duiveland en Tolen... is dit ongeveer rond 2027, 2028 opgelost. En voor de rest van Zeeland kan het misschien wel 10 jaar duren. 10 jaar duren, dus die bedrijven kunnen 10 jaar lang niet aan de bak? Het zou kunnen dat die bedrijven lang moeten wachten. En wat die bedrijven kunnen doen... Nou, we hopen dat we een oproep kunnen doen, ook hier... aan bedrijven in Zeeland die ons willen helpen met spitsmijden. En we hebben echt hoop dat dat wel echt wat gaat oplossen. Ja, en verder zie je steeds meer dat bedrijven elkaar helpen. Dus dat bedrijven die bij elkaar, met elkaar, op een industrieterrein zitten, dat die samen gaan lenen. En dat die dus elkaars energiebronnen gebruiken. Maar hoe dus kan het eigenlijk? Zonnepanelen, warmtepompen. Ja. Maar hoe kan het eigenlijk dat er zoveel meer wordt verbruikt in Zeeland? 8 keer het huidige verbruik en 3 keer het vermogen van de provincie Zeeland. Ja. Wat je ziet is dat doordat de gasprijs door de oorlog zo hoog is geworden, dat is een hele goede harde duw geweest, waardoor heel veel bedrijven door die hoge gasprijs hun duurzaamheidsplannen die ze al hadden jaren naar voren zijn gaan trekken. Mm-hmm. Omdat ze een positieve business case kregen, omdat die gasprijs zo hoog werd. Dus dat is de reden? Ja. Goed, we gaan dank Eefje van Gorp van Tennet. We gaan naar Dick van der Velde, gedeputeerde van de provincie Zeeland. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is wel balen voor uw provincie, al die nieuwe bedrijven die nog niet kunnen worden aangesloten. Dat is ontzettend balen. je zet natuurlijk in op de verduurzaming, je zet in op energietransitie, maar je zet ook in op een gezonde en goede economie. En dan is dit heel slecht nieuws. Kunt u uw telefoon even van hands-free halen, dan kunnen we u beter horen. Ja? Is dit beter zo? Ja, dit is even beter. Misschien kunt u uw antwoord nog eventjes herhalen. Dat het inderdaad heel vervelend is voor de provincie dat zoveel bedrijven niet kunnen worden aangesloten. Dat klopt, als je met z'n allen aan de slag bent om de energietransitie vorm te geven, maar ook een gezonde economie wil hebben, dan zijn dit soort berichten vreselijk balen. Ja, wie zijn in Nederland nou die grootverbruikers? Ja, dat is altijd een beetje lastig, maar ik heb begrepen dat we hier praten over grootverbruikers van boven de 80 ampère, 83 ampère. En voor Zeeland hebben we natuurlijk behoorlijk wat industrie. We kijken naar Yara, we kijken naar Dow, we kijken naar de havens waarop behoorlijk wat industrie is. En daar wordt natuurlijk behoorlijk energie verbruikt. En wat gaan mensen hiervan merken in uw provincie? Nou, ik ga ervan uit dat de particulier hier weinig van merkt. Want de particulier zit over het algemeen, en mevrouw van Tennet moet me maar verbeteren als ik het verkeerd zeg, maar over het algemeen met aansluitingen van 3x16 of 3x25 ampère. Mm-hmm. Dus daar zal de klap niet vallen. Maar uiteindelijk, vertraging in de energietransitie en economie hopen we natuurlijk van dat mensen daar heel weinig van gaan merken. En langs onze kant gaan we natuurlijk proberen om, zo net gezegd is, over de oplossingen voor de korte termijn, maar ook de oplossingen voor de lange termijn, daar zullen wij met Tennet en met Stedin over in gesprek gaan om te bezien op welke manier wij kunnen helpen dit soort processen zo snel en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zodat we snel ook weer van dit probleem af zijn. Maar er komt dus ook een onderzoek naar spitsmeiden, dat gaf Tennet net al aan. Zou dat inderdaad kunnen werken in Zeeland? Verwacht u daar te veel van? Ik verwacht daarvan dat alle bedrijven die daar een bijdrage aan kunnen leveren, dat ze daar ook aan meedoen. Want uiteindelijk helpt het ons allemaal als we zoveel mogelijk proberen dit probleem aan te pakken. Bedrijven zijn ook afhankelijk van anderen. En groei gaat natuurlijk niet alleen. Dat is altijd een gezamenlijkheid van seriebedrijven. Dus ze zijn er allemaal mee gebaat als we met elkaar proberen voor de korte termijn in ieder geval via spitsmijden de problemen tot het minimum te beperken. Maar voor de lange termijn zullen we toch met elkaar natuurlijk ook in gesprek moeten. Hoe gaan we proberen? Hoe gaan we het zo doen dat we die procedures zo kort mogelijk kunnen houden en zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten? Ja, en hoe gaat u dat doen? Wat is de rol van de provincie daarin? Het is natuurlijk nu nog maar heel kort de dag dat we dit weten. Onze verantwoordelijkheid hierin is beperkt. Maar vooral beperkt tot het verbinden, in de houding zitten. Hoe kunnen we helpen? Wij zijn natuurlijk degene die het beste hier de omgeving kennen, de bedrijven kennen. Dus kortom, de verbindende rol kunnen wij heel goed spelen. We kunnen kijken samen met het Rijk naar de ruimtelijke procedures of we daarin kunnen ondersteunen. Kortom, nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt niet in eerste instantie bij ons, maar daar waar we kunnen helpen, zullen we zeker de helpende hand uitsteken. Dank, Dick van der Velde, gedeputeerde in de provincie Zeeland. Het is 7:13. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over Iran. Daar gaat vanaf volgende week de moraalpolitie weer de straat op. Die dienst is verantwoordelijk voor de handhaving van de streng islamitische kledingvoorschriften. Deskundige Peyman Jafari vertelde hoe de samenleving zal reageren. In de samenleving heb je een heel breed spectrum van vrouwen die totaal de hoofddoek niet willen dragen, in het midden die het willen dragen zoals ze willen, en dan vrouwen die echt heel streng nog de hoofddoek dragen. En ik denk op het moment dat het op zijn beloop wordt gelaten, dat de samenleving zelf manieren vindt om dit een plek te geven. En op deze manier is het de overheid die eigenlijk mensen tegen elkaar uitspeelt. Hè? Vrouwen die de hoofddoek wel dragen worden opgeroepen om andere vrouwen aan te spreken. Dus dat spectrum is er gewoon. Volgens Jafari houdt de Iraanse regering de schijn op. De gewone handhavers op straat, de politiemensen, die worden in een moeilijke positie gebracht. Want zij moeten nu mensen gaan aanspreken, met name vrouwen gaan aanspreken. En daarvoor zijn ze niet opgeleid of in dienst genomen, als je überhaupt opgeleid kan worden voor deze baan. Dus ik denk dat dat ook wel laat zien dat het in schijn is dat de staat nu helemaal de controle heeft. Want daaronder zie je heel veel conflicten tussen verschillende instellingen van de overheid, onderling met elkaar en met de bevolking. Wim Hof, bekend van zijn ijsbaden en ademhalingstechnieken, is in de Verenigde Staten aansprakelijk gesteld voor de dood van een 17-jarig meisje. Ze heeft in een zwembad vermoedelijk de ademhaling volgens zijn methode gedaan, is flauwgevallen en verdronken. De zoon van Wim Hof, Enam Hof, reageerde in Met het oog op morgen. Hij is geschokt dat zijn vader is aangeklaagd. Ja, ik vind het best wel schokkend eigenlijk. Helemaal omdat wij sinds 2015, 16 echt alles eraan doen. In ieder geval in onze mogelijkheid om de mensen te waarschuwen tegenover de gevaren. Ja, je moet niet zo lang mogelijk je adem gaan inhouden en onze ademhalingstechnieken gaan doen voordat je gaat zwemmen. Het slachtoffer heeft waarschijnlijk op de site van Wim Hof video's van de ademhalingsoefening bekeken. Die zijn voor iedereen vrij te bekijken. Maar is dat wel een goed idee? Nee, ik denk niet dat we daar hier nog voorzichtiger mee om kunnen gaan. Ademhalingsoefeningen die kunnen gewoon flauwvallen veroorzaken. En daar moet je mensen voor waarschuwen. En dat doe je door pop-ups, dat doe je door animatievideo's te maken, door beschreven waarschuwingen, door gesproken waarschuwingen. En wat kan je nog meer doen? Kijk, mijn vader die wil mensen helpen. Ja. Niet mensen weerhouden van niet zijn technieken te doen. Dat nee. Dat was gisteravond op Radio en TV. De gevluchte oud-Nissan-topman Carlos Ghosn heeft weer van zich laten horen, weet de Japan Times. Ghosn wil er alles aan doen om de beschuldigingen tegen hem aan te vechten, maar terugkeren naar Japan, dat is hij niet van plan, zei hij volgens de Japan Times via een videoverbinding tegen een groep buitenlandse journalisten in Japan. Ghosn wordt daar beschuldigd van miljoenenfraude. Hij vluchtte eind 2019 op een bijzondere manier naar Libanon door zich in een kist met muziekapparatuur te verstoppen. En zo werd hij met een privévliegtuig het land uitgesmokkeld. De oud-Nissan-topman moest wel, zegt hij nu zelf. When I discovered through the procedures and the pre-trial that I have zero chance of having a fair trial, that the conclusion was already written on the wall. I had only one way out. Er was absoluut geen eerlijke zaak tegen mij, zegt Ghosn, en daarom was dit de enige manier om weg te komen. Vorige maand werd bekend dat hij ook nog 1 miljard euro eist van Nissan. Maar naar eigen zeggen is dat niet uit wraak. In Belarus is volgens persbureau AP opnieuw een vooraanstaande journalist opgepakt. Volgens zijn dochter is gisteren de 55-jarige journalist Ihar Karnier gearresteerd in zijn huis in Minsk. Kanye werkte onder meer voor het door de VS gefinancierde Radio Free Europe en Radio Liberty. Waarom die is opgepakt is niet bekendgemaakt, maar die beide radiozenders gelden als extremistisch in Belarus. Werken voor die media is strafbaar en kan een gevangenisstraf tot 7 jaar opleveren. Er zitten nu in totaal 36 journalisten vast in Belarus. De siesta die is niet langer alleen voorbehouden aan Zuid-Europese, vindt de Duitse minister van Volksgezondheid Lauterbach. Die steunt een oproep van artsen om ook in Duitsland het middagdutje in te voeren als er hoge temperaturen zijn, meldt de krant Bild. Als het warm is, moeten we een voorbeeld nemen aan het zuiden, zegt de voorzitter van de Duitse Vereniging voor Artsen. Dat betekent vroeg opstaan om wat productieve uurtjes te werken en dan 's middags een pauze om de hitte te doorstaan. Zouden we in Nederland ook kunnen dat doen lijkt natuurlijk. Dat lijkt mij heel helder, ja. Wij doen dat met dit programma als het eigenlijk zo elke heet dag. Is, ja, ik heb elke dag een ochtendduutje. Precies, dat kunnen na wij de uitzending. Ja, dat is voor de meeste mensen toch wat lastiger. Dat is vooral in Zuid-Europa. Trouwens, daar doen ze het volgens mij steeds minder, omdat ze dan de airco overdag aan hebben. Maar goed, de Duitse minister van Volksgezondheid, Lauterbach, vindt het geen slecht plan, zegt hij op Twitter. Het is aan werkgevers en werknemers om daar afspraken over te maken. Dat dan weer wel. En een mysterie van een vreemd aangespoeld cilindervormig object op het Australische strand is opgelost. Dat blijkt een oud raketonderdeel, schrijft Nine News. Afgelopen weekend spoelde een enorm metalen object aan op Greenhead Beach, een strand zo'n 250 kilometer ten noorden van Perth. In eerste instantie was niet duidelijk wat het was. Het trok wel een hoop bekijks. Interesting, that's for sure. But how it got that high on the beach in the first place is amazing. We were in Durian Bay and we saw the news about this mysterious object and thought, since we were driving up this way today, we'd stop and have a look. Just a rusty bit of metal. Ja, even kijken naar het stuk roestig metaal. In eerste instantie werd gedacht aan een onderdeel van een schip of een vliegtuig. Misschien wel een onderdeel van de nog altijd vermiste MH370. Maar het blijkt dus een onderdeel van een raket, mogelijk al tientallen jaren oud. Het is 7:50. Nee, we gaan eerst naar Tunesië. We gaan het straks hebben over de hitte in Italië. Want in Tunesië blijft het onrustig rond migratie. Afgelopen zondag sloten de EU en het Noord-Afrikaanse land een akkoord. Tunesië krijgt ruim 100 miljoen euro van de EU en houdt in ruil daarvoor migranten tegen. Toch zijn de migranten in de Tunesische kuststad Sfax nog steeds vastberaden om naar Europa te reizen. My plan, I want to go to Europe. Because my family is so far. Nothing to eat, no place to sleep. Mijn plan is om naar Europa te gaan, want mijn familie heeft genoeg geleden. We hebben niets te eten, geen plek om te slapen. Zo vertelde een migrant in de stad aan Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. En zij is nu in de hoofdstad Tunis. Goedemorgen, Daisy. Ja, jij bent dus in Sfax. Vanuit die kustplaats proberen veel migranten naar Europa te komen. Hoe is de situatie daar op dit moment? Ja, ik ben net teruggekomen uit Sfax, dus die havenstad in Tunesië waar vanuit zoveel bootjes naar Europa zijn gegaan de afgelopen tijd. En de situatie is echt heel erg gespannen. In delen van de stad zijn nog veel Afrikaanse migranten. En die zie je echt overal. Ze slapen op kartonnen dozen in het park. Zitten de hele dag in de hitte op straat. En op andere plekken waar tot voor kort nog veel migranten woonden, werkten en waren, zie je nu echt alleen maar Tunesiërs. Dus daar patrouilleert de politie door de straten. Daar zitten de Afrikaanse migranten, zoals we horen, thuis met de deur dicht, omdat ze niet meer naar buiten durven. Of ze zijn met bussen afgevoerd. Want er zijn de afgelopen tijd echt heel veel gevechten geweest tussen de Tunesiërs en de migranten. Daarbij zijn ook echt doden gevallen. Mensen lieten me allerlei verwondingen zien. Ze vertellen dat er vrienden nog in het ziekenhuis liggen. Dus dat gaat allemaal echt niet erg goed daar. Maar zijn heel veel Afrikaanse migranten bang dat ze, nu dat akkoord er ligt tussen Tunesië en Europa, dat zij zelf Europa niet meer zullen bereiken? Nou, ze hebben allemaal wel gehoord over het akkoord, maar zeggen toch nog altijd vastberaden te zijn om naar Europa te gaan. Dat was sowieso hun doel. En nu met die moeilijke situatie in Tunesië al helemaal. Dus je ziet dat mensen druk op zoek zijn naar smokkelaars. Want straks wordt er natuurlijk heel veel geld, EU-geld geïnvesteerd in grensbewaking. Dus je ziet dat degenen die het geld bij elkaar hebben om die gevaarlijke oversteek te maken, dat het liefst zo snel mogelijk zouden doen. Je hoort natuurlijk van mensenrechtenorganisaties die zeggen dat deze deal weinig gaat oplossen, dat er andere routes zullen komen en dat je het probleem bij de kern zal moeten aanpakken om echte oplossingen te krijgen. En dat hoor je migranten daar zelf ook zeggen. Ik sprak bijvoorbeeld met een jongen uit Gambia. Die heeft er 7 maanden over gedaan om Tunesië te bereiken. Een hele moeilijke tocht. Luister maar even mee wat hij zei. So if the Europeans don't want us to go to Europe, they should help us and do something in Africa. Talk to our president, let them do something. At least for us the citizens, we will also rather stay, work in our country. Ja, zegt hij, als de EU niet wil dat we naar Europa komen, dan zouden ze ons moeten helpen in Afrika, in Gambia dus, in zijn geval. Want ja, zei hij, ik heb daar gestudeerd, ik ben een ingenieur, ik zou ook het allerliefst in eigen land blijven en daar een toekomst opbouwen. Dus ja, dat was interessant om te horen. Ja, we hebben afgelopen week ook gezien dat Tunesië honderden migranten in de woestijn aan de grens heeft gedumpt. Gaat dat nog steeds door? Ja, en de meeste van die mensen komen uit Sfax. Dat gebeurde dus na die gevechten waar we het eerder al over hadden. En daar hebben we dus ook veel over gehoord toen we in Sfax waren. Het is onmogelijk eigenlijk om te achterhalen om hoeveel mensen het precies gaat. Zeker honderden, misschien wel 2000. Het zijn verschillende groepen geworden. Dus sommige zijn terechtgekomen in dat niemandsland bij Libië. Of inmiddels zelfs opgevangen door Libië. Nu horen we ook over opvangplekken in het zuiden van Tunesië, waar het Tunesische Rode Kruis nu toegang heeft om hulp te verlenen. Ik had natuurlijk ook graag die mensen ontmoet. Daar was ik graag naartoe gegaan. Maar voor ons was het onmogelijk om daar in de buurt te komen. Maar omdat ze dus bijna allemaal uit Sfax komen, hebben we wel gesproken met familieleden die mensen in de woestijn hebben zitten. Sommigen hebben nog contact, lieten filmpjes zien op hun telefoon. Echt verschrikkelijke omstandigheden. Anderen hebben al een hele tijd geen contact meer, want we horen ook dat telefoons kapot zijn gemaakt of niet kunnen worden. Daar natuurlijk, er zijn mensen in de woestijn overleden. Hoe het precies met iedereen gaat, dat is ook vanuit hier onduidelijk. Maar jij hebt ook met mensensmokkelaars gesproken. Hoe reageren zij op die deal tussen Tunesië en de EU? Ja, inderdaad. Een stad vol mensensmokkelaars. Allerlei netwerken, daar hebben we er een van ontmoet. En daar hebben we rondjes mee gereden door de stad. Hij moest eigenlijk best wel hard lachen toen ik over de deal begon. Want volgens hem zal dat op dit moment echt niks stoppen, zei hij. In een land als Tunesië is dat volgens hem naïef om dat te denken. Want, zegt hij, er zijn zoveel mensen die ongelooflijk veel geld verdienen aan deze business, die elkaar afbetalen. Tunesië, dat er zoveel corruptie is, dat ontzettend veel mensen af te kopen zijn. Maar goed, de EU wil ruim 100 miljoen uit gaan geven aan bijvoorbeeld boten, drones, om deze smokkel tegen te gaan. En om dit soort mensen dus, zoals die mensensmokkelaar die ik ontmoette, die duizenden levens op het spel heeft gezet, aan te gaan pakken. Dus nou ja, misschien lachten die nu nog zo smakelijk, maar straks niet meer. Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Daisy Moore vanuit de hoofdstad Tunis. NPO Radio 1. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. Flessen op de gang, lange tanden, wat een uren. Weinig zon en veel behang.

Wat voor weer wordt het deze woensdag in de dagen hierna? Ik vraag het aan Roosmarijn Knol. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vandaag heel ander weer in vergelijking met gisteren. Er komen wat meer wolkenvelden voor en we hebben nu ook met wat lichte buien te maken. Zwaartepunt vooral boven het noorden en midden van het land. In het zuiden is het momenteel wat vaker droog met ook iets meer ruimte voor de zon. Nou, die buien trekken geleidelijk weg naar het oosten, maar in de middag breken die wolkenvelden wat vaker open. Komt de zon tevoorschijn, maar dan ontstaan er ook direct weer stapelwolken die vanmiddag dan weer tot een tweede ronde aan buien kunnen uitgroeien. Staat een matige westenwind, zorgt voor vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo'n 19 graden in het noordwesten en nog 24 graden in het zuidoosten. En de dagen hierna? Ja, dan houden we dat licht wisselvallige zomerweer houden we nog even vast. Morgen is het vooral in de ochtend droog, maar in de middag komt het dan weer tot een paar van die lichte buien. En de temperatuur is eigenlijk heel vergelijkbaar de komende dagen, met 's middags elke keer 20 tot 24 graden. Dankjewel. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Elke nacht lag ik alleen maar te draaien. Mijn man ook. Echt slapen deden we niet meer. Vaak werden we juist moe wakker. Dankzij ons nieuwe Swissflex bed slapen we als een roosje. En staan we fris op? Het bed van onze dromen. Swissflex, echte Zwitserse bedden. Vind ook jouw droombed bij jouw lokale Swissflex-dealer. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Chipmachinemaker ASML ziet de omzet nog altijd groeien, maar de groei van het aantal bestellingen neemt wel af. Dat blijkt uit de nieuwste kwartaalcijfers die vanochtend zijn gepubliceerd. Het Veldhovense bedrijf heeft een hoofdrol in de wereldwijde chipindustrie. Contact met NOS tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, hoe staat ASML er verder voor? Ja, nog altijd dus wel heel goed hoor. Zeker als je kijkt naar de omzet, die lag met 6,9 miljard euro. Zo'n 1,5 miljard hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Daar zien we gewoon een groei. En ook de winst, als je die vergelijkt met vorig jaar, dezelfde periode, blijft gewoon stijgen. Dus dat beeld ziet er goed uit. Ja, ze hebben het ook over economische onzekerheid. Waar gaat dat precies over? Ja, wat ze merken is dat hun klanten, dan moet je denken aan chipfabrikanten als Intel, TSMC, Samsung, dat die in een onzekere economische periode zitten en dus op de rem trappen. Dat betekent concreet dat het aantal bestellingen, dus van nieuwe chipmachines, terugloopt. En dat zien we ook heel duidelijk terug in de cijfers. Voor het tweede kwartaal op rij worden er minder machines besteld. Afgelopen 3 maanden ging het om 4,5 miljard aan bestellingen. Nog altijd veel geld, maar een jaar eerder ging het nog om 8,4 miljard. Daar staat tegenover dat de bestellijst die ASML heeft, dus de totale administratie, goed is voor 38 miljard euro. Dus ze kunnen wel een stootje hebben, dat zeggen ze zelf ook. En daarnaast, als je dan wat langer teruggaat in de tijd, dan zie je dat ze voor de piekjaren waar we nu een beetje uitkomen, de bestellingen van 4 miljard euro al best wel veel waren, hoor. Dus je zou kunnen zeggen dat ze uit een hele drukke periode komen. Ja, ASML is het afgelopen jaar enorm hard gegroeid, maar ze zetten nu de rem er even op, hè? Ja, en dat is misschien ook wel een beetje begrijpelijk. In een jaar tijd hebben ze 10.000 nieuwe mensen aangenomen. Door de wereldwijd er nu 40.000 mensen werken. En ja, welk bedrijf dan ook dat zou doen. Ja, dan wil je natuurlijk al die mensen wel goed inwerken. En daar nemen ze eventjes de tijd voor. Dat zou je alleen maar verstandig kunnen noemen. Betekent overigens niet dat er geen nieuwe mensen worden aangenomen. Wereldwijd nog net iets meer dan 500 vacatures open. Waarvan 178 in Nederland. En wat we ook zien is dat Philips, wat natuurlijk enorm banen heeft geschrapt de afgelopen tijd, dat daarvan 100 onderzoekers, die zeg maar onderzoek deden bij Philips dus, en dat deden voor ASML, nu ook naar ASML overstappen. Dus zo zie je dat ASML nog wel blijft groeien, maar gewoon echt even minder hard dan voorheen. Wat maakt nou dat ASML zo belangrijk is voor die wereldwijde chipsector? Ja, dat heeft ermee te maken met die machines. Die vormen een essentieel onderdeel van het productieproces om chips te produceren. Zonder die machines kun je eigenlijk geen chips maken. En chips zitten natuurlijk overal in. Hè, we gebruiken het elke dag constant met computers. Al het andere zijn ook belangrijk voor militairen. Toepassingen. Bovendien heeft ASML op een deel van de markt, en het gaat om een deel waar de meest geavanceerde en rekenkrachtige chips worden gemaakt. En die markt wordt alleen belangrijker, een monopoliepositie hebben. Ja, en dan zie je dat zie je dan terugkomen in de sector. Dat betekent ook dat ze op geopolitiek niveau een speler van formaat zijn. En dus ja, een onderwerp zijn in de technologiestrijd tussen de VS en China. Maar onlangs kwam ASML ook nog in het nieuws vanwege die nieuwe exportbeperkingen voor China. Wordt het daar hard door geraakt? Nee, en dat was eigenlijk al langer duidelijk. En overigens, al zou je daar iets van kunnen zien, zou je dat nog niet in deze cijfers zien, want de nieuwe beperkingen gaan pas per 1 september in. Het bedrijf heeft tot twee keer toe aangegeven er geen financiële gevolgen te ondervinden. Die beperkingen betekenen heel concreet dat ASML, dat mocht al niet zijn allernieuwste machine exporteren naar China. Daar komt van een wat ouder type machine nu ook een paar andere versies bij. Dus je ziet wel dat ja, ASML steeds iets minder naar China mag sturen. Maar zoals ik al zei, ze hebben een gigantische bestellijst. Dus de machines die ze anders ja, naar China zouden verschepen, kunnen ze nu naar andere klanten verschepen. Ze vinden natuurlijk dit niet fijn. Maar ja, financieel ondervinden ze er geen echt hinder van. Dank NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Reageren op het NOS Radio 1 journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. In Kenia begint vandaag een nieuwe ronde anti-overheidsprotesten. De protesten zullen volgens oppositieleider Odinga 3 dagen gaan duren. De demonstranten zijn boos over de hoge belastingen die volgens hen het leven in Kenia onbetaalbaar maken. Vorige week kwamen zeker 23 mensen om het leven bij de protesten. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat wordt er zoal veel duurder? Ja, maïsmeel onder meer, brood. Dat komt deels natuurlijk door internationale stijgingen van voedselprijzen, maar ook dus door nieuwe accijnzen, onder meer accijnzen op brandstof. De huidige president Ruto, die is vorig jaar in de macht gekomen en zei dat hij het juist op ging nemen voor de gewone Kenianen. Hij klom zelf op uit de armoede. Maar hij nam wel een gigantische staatsschuld over van de oude elite. Gigantisch, $70 miljard. Ja, en hij zegt dus dat nieuwe belastingen nodig zijn om dat af te lossen. Ja, bij eerdere protesten raakten veel mensen gewond en kwamen ook mensen om het leven. Ja, wat is de verwachting nu? Hoe zullen de komende dagen gaan verlopen? Ja, de situatie is absoluut heel erg gespannen. De angst is dat de politie weer hard gaat ingrijpen. De oproerpolitie in Kenia staat eigenlijk bekend om dodelijk geweld, om excessief geweld, hè. En ik moet zeggen dat de retoriek van veel politici ook niet helpt. Ze hebben het over verboden protesten. Sommige politici hebben het zelfs over terroristen. Dat ze klaar zijn om de protesten het hoofd te bieden. En ja, dat zal er denk ik ook voor zorgen dat agenten denken te kunnen doen wat ze willen. Ook omdat er eigenlijk al heel veel wetteloosheid is onder de politie. Al jarenlang zien we dat agenten zelden gestraft worden voor excessief geweld. Dat zagen we bijvoorbeeld ook tijdens de coronapandemie, toen ze heel hard optraden en mensen echt letterlijk doodsloegen om de straat af te krijgen tijdens lockdowns. Dus ja, de politie staat niet goed bekend. En dus is de angst dat het vandaag en misschien de komende dagen, als die protesten aanhangen, weer tot doden kan leiden. En die protesten, hè, is dat nou een spontane beweging uit economische onvrede, of zit daar toch meer achter? Ja, nee, er zit een hele duidelijke leider achter. Je noemde het al even, hè? Oppositieleider Odinga. Dat is de man die vorig jaar de verkiezingen verloor van president Ruto. En hij roept zijn aanhang op om te gaan demonstreren. Eigenlijk wil Odinga al decennia lang de baas zijn van Kenia. Ja, en hij probeert zo dus het land te ontwrichten, hè? In de hoop verandering af te kunnen dwingen. En vooral om zelf toch wel macht en inspraak te kunnen blijven houden. Ik moet ook zeggen, natuurlijk is er heel veel onvrede in Kenia over die voedselprijzen, maar ik was een paar maanden geleden in Nairobi, ook vlak voor de protesten. En ja, ook heel veel Kenianen zijn het er niet mee eens. Want je kan je voorstellen, hè, een deel van de stad Nairobi, maar ook in andere steden, dan ligt het economische leven helemaal stil. Winkels gaan dicht omdat ze bang zijn voor plunderingen. Het schaadt heel veel ondernemers, ook de informele economie, hè, die heel erg groot is in Kenia. Dus veel mensen staan er niet achter. Maar hebben deze protesten kans van slagen? Zullen ze leiden tot verandering? Nou ja, het is Odinga eerder wel gelukt om dingen af te dwingen met protesten. Volgens lokale media wordt er nu achter de schermen ook druk gepraat, wel tussen de partijen. Je merkt wel echt dat de regering wel bang is voor de chaos. Ja, dat ze bang zijn voor hun positie. En dat deze protesten verder aanzwellen. Dus ja, er is wel kans dat dingen gaan verschuiven. En Odinga heeft dus wel vaker dingen bereikt door dit soort protesten in het verleden. Ja, nee, absoluut. Ja, die heeft eerder posities afgedwongen, eerder hervormingen afgedwongen. En er is al heel veel gedoe nu over deze belastingen. Niet alleen door de protesten, maar ook voor de rechtbank. Want er ligt een heel pakket aan voorstellen van belastingen. Daar heeft een rechtbank nu de rem op gezet. Behalve dus die brandstofprijs, die heeft de regering wel verhoogd. Dus wat dat betreft staat ook het recht nu wel aan de kant van deze demonstranten. En is druk dus op de regering heel erg groot, ja, om misschien dat toch te gaan herzien. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Een Australiër die op de Stille Oceaan werd gered is volgens persbureau Reuters aangekomen in Mexico. Tim Shaddock dobberde samen met zijn hond Bella 3 maanden op zee nadat zijn boot door een storm was beschadigd. Voor het eerst in maanden voelt hij nu weer vaste grond onder de voeten, schrijft Reuters. En het gaat inmiddels ook weer wat beter met zijn gezondheid. I've been struggling to sort of, you know, the health was pretty bad for a while. I was pretty hungry and now I'm really doing good. Thank you. And how is Bella? She's amazing though. That dog is something else, you know. Ja, met hond Bella is ook alles goed. En hoop je toch eigenlijk dat je op de achtergrond nog ergens hoort. Maar helaas niet. Bella mocht niet meedoen aan de persconferentie. Ze hebben zichzelf een leven gehouden met rauwe vis. En volgens mij regenwater. Nou, in ieder geval, ze hebben het overleefd. Shaddock werd uiteindelijk gered door Mexicaanse tonijnvissers. Een duur ritje voor OV-gebruikers die vorige week tussen Alphen aan den Rijn en Gouda reisden. Vanwege werkzaamheden reden er bussen in plaats van treinen. Maar er was wat mis met de mobiele incheckpaal, meldt Omroep West. Die stond nog ingesteld op een ander station waar die eerder was neergezet, namelijk Bergen-op-Zoom. En daarom was de rit voor de gebruikers van de paal ineens 4 keer duurder dan gebruikelijk. Het rijritje van Alphen naar Gouda is €5. Maar die paal dacht dus dat mensen in Bergen-op-Zoom opstapten. En dan betaal je in 1 keer €19. Hoeveel mensen de dupe zijn geworden is nog onduidelijk. Maar reizigers die te veel hebben betaald, die kunnen zich melden bij NS. Ook de regio Noord telt af naar de zomervakantie. Maar op een basisschool in Spaarndam zijn ze nog heel druk om een leesrecord te breken. Samen willen de leerlingen van groep 6 en 7 900 boeken hebben uitgelezen dit schooljaar, vertelt de juf van de gezamenlijke klas tegen de omroep NH. Ik had eigenlijk bedacht, we doen 100. En toen riep de klas, we gaan door. En na ieder 100 zeiden ze, we gaan door. Hoeveel boeken heb jij dit jaar gelezen? Ik denk een stuk of 20, zoiets. Ik denk zeker iets van 12 boeken. Ik weet het niet, het zijn echt best wel veel geweest. Nu komen we de vulkaan zien. En een boek uit. Hupsakee, weer een boek uit. De teller staat nu op ruim 800, dus de kinderen moeten nog even flink doorlezen. En voor de duidelijkheid, dat hoeft niet allemaal in de klas. Als papa of mama thuis een boek voorleest, telt dat ook mee. Maar stripboeken tellen niet mee. Daar zijn ze wel weer streng in, want dan waren ze al over de 1000 geweest. De 2 juffen van die klas in Spaarndam, die zijn de actie gestart om lezen populair te maken. Want ja, we hebben het al vaker gehoord, veel kinderen lezen niet of nauwelijks. En van lezen naar een andere hobby, puzzelen. Ik schat jou niet mij aan als een puzzelaar, maar... Nou, ik hou heel erg van woordpuzzels. Ik doe Wordle. Ja, ook puzzels met stukjes en zo? Echt fysiek? Ja. Nee. Ik ook niet, hoor. Maar menig puzzelaar die dat wel doet, die kent de frustratie wel. Dan heb je de puzzel bijna af en dan ontbreekt het laatste stukje. Ergens onder de bank of überhaupt nooit in de doos gezeten. In Dordrecht wordt hard gewerkt om deze gefrustreerde puzzelaars te helpen. Dat zien we bij Omroep Rijnmond. Wie een stukje mist, die kan zich melden bij de dagbesteding van Gemiva. Een groepje komt daar iedere dag samen om in honderden dozen van gedoneerde Jan van Haastrum puzzels te speuren naar stukjes die puzzelaars missen. Die halen ze dus uit andere dozen en dan kunnen ze dat stukje dan geven aan iemand die een stukje mist. Dat gebeurt eigenlijk heel vaak, vertelt de initiatiefnemer Christa aan Rijnmond. Per maand maken we ongeveer 125 puzzels compleet. We bieden deze service sinds 5 jaar aan en we zijn de enigste over in heel de wereld die dit doen. En mede door de corona, is het enorm populair geworden, het puzzelen. En krijgen we soms 100 aanvragen per dag van over de hele wereld. En wie een puzzel doneert om de vermiste stukjes uit te vissen, die krijgt ook nog een bedankje. Een kurken onderzetten met het logo van de puzzelgroep. Nou, dat is fijn. De hittegolf in Zuid-Europa houdt aan. Gisteren werd in Rome een temperatuurrecord verbroken. Het werd 41,8 graden. In meer dan 20 steden geldt ook vandaag waarschuwingscode rood. Alles wijst erop dat dit soort extreem hete zomers in de toekomst steeds normaler worden. Hoe moet dat dan met de vakantie? Is dat wel leuk als het zo warm is? Correspondent Helene Daans vroeg het aan vakantiegangers op een camping bij het Gardameer. Echt Nederland, hè? Hagelslag mee. Het ontbijt hier voor de camper met Patrick Eversen en zijn dochter Isa. Hun gezin gaat elk jaar kamperen. Ja, we zijn de laatste jaren altijd naar Zuid-Frankrijk geweest. En we wilden nu een keer naar Italië. En toen dachten we, nou, misschien Toscane. Maar daar wordt het altijd heel warm. Dus toen gingen we naar het Gardameer, omdat het daar gewoon normaal gesproken hier 27, 28 graden was. Maar ja, toen werden we verrast dat het hier toch ook heel warm kon worden. Want hoe warm is het hier geweest de laatste dagen? Nou, 6, 37 graden. En s'nachts wordt het niet kouder dan 25 graden. Dus je went er wel aan, maar ik heb nog nooit zoveel gezweet. Het is net of ik in de sauna zit. Dit is toch wel heel warm, vinden ze ook een beetje verderop. In de schaduw kan het nog wel. En in de zon is het gewoon echt veel te heet. We hebben gisteren ook echt al de hele tijd eigenlijk in de schaduw gezeten. Waren we het een beetje zat. En dan, maar als we bij het zwembad gaan, regelmatig het water in, dan... Is het wel te doen? Got a service for you, buongiorno, sono Marion. Die extreme hitte, daar doen ze hier hun voordeel mee. Marion de Groot heeft een zaak in de buurt. Zij verhuurt elektrische toestellen aan kampeerders. Hier, dit is een gedeelte van ons magazijn. We hebben nog een ander magazijn erachter. Dat staat ook helemaal vol met koelkasten. Ja, en wat er opvalt, naast al die koelkasten, u heeft hier nog 2 mobiele... Airco's over, ja. Er zijn er ongeveer 100, maar ze zijn allemaal weg. En u heeft er nog extra besteld? Ja, wij hebben er besteld en daar is al een wachtlijst voor. Mensen die al gebeld hebben, kun je ons op de lijst zetten, want we willen echt een airco. Mensen vinden het lekker om het koel te hebben. En zeker als je slaapt natuurlijk. We hebben ook allemaal natuurlijk airco's thuis tegenwoordig. Ja, en dit is natuurlijk uw levenswerk. Maar bent u niet bang dat als het elke zomer zo blijft en als die zomers zo heet blijven, dat mensen op den duur toch ergens anders op vakantie gaan? Nee, nog niet. Nog niet. Kijk, oké, we weten dat het altijd warmer zal worden. Maar ik denk dat we het nog wel... Veel jaartjes dat mensen heel graag nog in Italië komen. Ja. Zo'n afname in het toerisme, daar zijn op dit moment ook nog geen concrete aanwijzingen voor. Quindi assolutissimamente non abbiamo avuto nessun problema. En de directrice van deze camping, Monica Peroni, zegt ook dat ze helemaal geen bezorgde telefoontjes heeft gehad en ook geen afzeggingen. Chi vuole fare una vacanza sul lago. Wie hier op vakantie komt, die wil volgens haar juist zon en warmte. Il sole e penso che voglia trovare caldo. En mensen willen vooral geen regen. En non vogliono la pioggia. Quindi noi siamo. Dus de directrice is best wel tevreden met deze temperaturen en wat zij noemt het mooie weer. En dat idee dat mensen dan misschien liever naar het noorden zouden gaan, daar maakt zij zich in elk geval geen zorgen over. Non siamo preoccupati. Denken jullie dat jullie misschien over 2 jaar met de tent naar Zweden trekken? Of? Nou, wie weet. Wie weet, Zweden is ook een mooi land. En als het daar ook mooi weer is. Want daarom gaan we eigenlijk naar het buitenland. Omdat we dan wat meer zekerheid hebben voor mooi weer. Maar als het hier elke keer zo warm wordt, dan gaan we misschien wel naar andere plekken waar het iets minder warm is. Ja. Ja. Het is het leukste land. Wij twijfelen daar niet aan. Nee? Nee. Ook al is het dan zo heet? Ja, dan nog vinden we het hartstikke leuk. We komen er altijd wel doorheen. Dus gewoon rustig aan. En ja, toch proberen te genieten. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Mr. Big Stuff. Op Nederlandse akkers is het slecht gesteld met de biodiversiteit. Vooral door de intensieve landbouw verdwijnen onder andere vogels. Zo ook de patrijs. Natuurorganisaties in heel Europa zijn 6 jaar geleden begonnen met een project om het verdwijnen van de patrijs te stoppen. Maar is dat gelukt? Verslaggever Bo Heijmensen. Bo, jij bent in Almkerk in Noord-Brabant. Zie jij daar nog patrijzen? Nou, of ik ze ga zien, dat weet ik niet. We gaan het wel proberen. We gaan hier op patrijzenjacht. Dit is wel een plek waar ze van alles hebben gedaan. Allerlei maatregelen hebben genomen. Zodat de patrijs hier blijft leven. Want in 1975 leefde er nog zo'n 100.000 patrijs in ons land. Maar een paar jaar geleden, in 2017, voordat ze met dit project zijn begonnen, toen waren dat er slechts nog 5.000. Dus een enorme afname van die patrijzen. Ik loop hier niet alleen. Ik loop hier door de weilanden. Simone, het is hier prachtig. Het begint wel een beetje te regenen. Maar daardoor hadden we daarnet ook even een regenboog. We zien hier de molens. We horen de vogels. En ik loop hier met Frans Alebeek van de Vogelbescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we er één zien? Nou, die kans is heel klein. Ze hebben nu kuikens, dus ze houden zich het liefst goed verstopt. Toch gaan we het proberen. Hè? De patrijs is een echte akkervogel die het hele jaar hier in Nederland blijft. Ze zijn goed gecamoufleerd met kastanjebruine strepen op hun veren. Ze hebben een grijze borst. De kop is bijzonder, die is namelijk een beetje oranjekleurig. En op de buik zit een donkerbruine vlek. En als die vliegt, maar ik heb begrepen van Frans, dat doen ze niet zo heel vaak, dan zien we ook een roodachtige staart. En als we de vogel niet zien, dan hopen we hem wel nog te horen. En we hebben even opgezocht hoe dat dan klinkt. Ja, Frans, ik zag jou net al kijken met je verrekijker. Je dacht er wel één ver nog te zien, toch? Ja, het was erg ver weg. Maar we kijken hier precies langs een randje van een bloemenblok van ons. En soms stappen die beesten dan net even uit de beschutting, uit de dekking, in het gemaaide gras. En ik zag helemaal aan het eind van dit veld wel wat kuikens lopen. Maar of dat nou verzand of patrijzen waren, dat kun je van deze afstand niet helemaal maken. Er lopen ook hazen. Dus er zit wel van alles. Waarom gaat het nou zo slecht met de Patrijs? Ja, als je kijkt naar ons boerenland in zijn algemeenheid, is dat heel erg opgeruimd geworden. We hebben heel weinig rommelrandjes meer, bloemenrandjes. En dat is wat we hier hebben teruggebracht. Veel meer variatie, veel meer bloemen en kruiden. En daarmee ook meer schuilplekjes en meer insecten voor die beesten. En dan begint het weer wat op te leven. Maar wat heeft het opgeleverd? Jullie zijn 6 jaar geleden hiermee begonnen. Het is een Europees project. 5 landen in totaal doen er mee. Wat heeft het jullie opgeleverd? Nou, we zien in al onze voorbeeldgebieden dat de broedvogels veel grotere dichtheden zitten. Dat 's winters de zaadetende vogels hierop afkomen en zaad eten. We hebben meer reeën, we hebben meer hazen, we hebben veel meer insecten, allemaal gemeten. Voor die patrijs is het niet de vooruitgang die we hadden gehoopt. We kunnen laten zien dat ze stabiel gebleven zijn, maar we hadden echt op meer gehoopt. Aan de andere kant moet je rekenen dat ze in de rest van het land echt met 4-5% per jaar achteruit gaan. Dus dat hebben we in ieder geval weten tegen te houden. Maar we hopen nog steeds op meer en daarom gaan we ook door met dit project. Het project heeft wel 1,8 miljoen euro gekost. Is het dat dan wel waard geweest? Nou, wat we hebben laten zien voor al dat geld in 10 gebieden... is dat je wel de biodiversiteit kunt herstellen. Dat het echt wat oplevert als je het anders inricht. Al die andere broedvogels, de veldleeuweriken, de gele kwikstaarten, die zijn allemaal flink vooruit gegaan. Dus we laten zien, het systeem wordt echt beter en veel rijker. En eerlijk gezegd, die patrijs was een uithangbord. En dat is er dan eentje die het nog niet beter doet. Maar wij rekenen er eigenlijk wel op dat we dat de komende jaren ook gaan zien. De komende jaren hopen we hier dus ook meer patrijzen te gaan zien, Simone. Wij gaan nog even op zoek of we er nog eentje kunnen vinden hier. Nou, veel succes nog. Wij zitten achter de achtervolgers, tussen de wijnroken door. Elke toerdag vaste prik. Hij heeft de voorsprong, hij kijkt eventjes om. Het is nog maar een paar meter en dan, Gio, en dan. Ja. Volg de Tour van minuut tot minuut. 2 achtervolgers op de Nederlandse koploper. En gaat hij dan eindelijk op weg naar zijn eerste etappezege? Wat gun ik het jou. Elke toerdag vanaf 2 uur. Radio Tour de France, ça roule. Dit is de grootste sport die gratis te bezoeken is in de wereld. Luister elke toerdag vanaf 2 uur. NPO Radio 1. Nee. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Is het niet ongelofelijk? Als 1 vogel ineens van richting verandert, volgt ook de rest van de zwerm. Net als in de natuur kan ook jij zo'n beweging op gang brengen door te kiezen voor een eerlijke en duurzame telefoon. Fairphone. Change is in your hands. Ontspan. Tel tot 10. 1... Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl. Kies jouw duurzame telefoon op fairphone.com. Change is in your hands. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Wat is er deze week in de actie? Heerlijke paprika mix zak, 3 stuks, 1,79. Slagers gehakt, gemengd, 20% korting. En Magnum IJs, tweede halve prijs. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De fabrikant die de meeste statiegeldautomaten levert aan supermarkten is gehackt. En patiëntendossiers worden op grote schaal bewaard bij een commercieel softwarebedrijf. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Volgens NRC gebruiken veel huisartsen een systeem van een commercieel bedrijf uit Leiden. Ze delen er informatie over chronisch zieke patiënten met andere zorgverleners. Maar om dat mogelijk te maken wordt wekelijks het gehele bestand van patiëntendossiers gekopieerd en opgeslagen bij dat softwarebedrijf. Ook de gegevens van mensen die niet chronisch ziek zijn. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben, ze zijn zich er niet van bewust of ze vinden het geen probleem. Jesse Klaver is bij de komende verkiezingen niet de lijsttrekker op de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. In een interview in het AD zegt Klaver dat hij plaats wil maken voor een nieuw gezicht. De GroenLinks-leider zegt dat hij graag lijsttrekker had willen worden, maar dat dat hem uiteindelijk niet verstandig lijkt. De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver vertrekt niet uit de politiek. Een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst ziet hij wel zitten. De groei bij chipmachinemaker ASML is het afgelopen kwartaal afgenomen. Klanten bestellen minder nieuwe machines, omdat de vraag naar de consumentenelektronica minder is. ASML is in de wereldwijde chipsector een essentiële speler. De omzet en winst van het bedrijf blijven nog wel altijd groeien. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. En ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben maar willen uitbreiden, zullen moeten wachten. Tennet gaat de komende 10 jaar ruim 1 miljard euro in Zeeland investeren om de capaciteit te vergroten. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is er nog wel plek op het Zeeuwse elektriciteitsnet. De Oekraïnse havenstad Odessa is voor de tweede nacht op rij onder vuur genomen. Volgens het Oekraïnse leger zijn de luchtverdedigingssystemen van de stad in werking gesteld om Russische raketten af te weren. Ook in Kiev zijn de systemen actief. Persbureau Reuters meldt dat ooggetuigen ontploffingen en rook zien in de Oekraïnse hoofdstad. De Amerikaanse politie heeft een huiszoeking gedaan in het onderzoek naar de moord op rapper Tupac in de jaren 90. In de staat Nevada werd een woning doorzocht. Het is nog onduidelijk waar de autoriteiten naar op zoek waren. Details zijn niet bekendgemaakt. Tupac Shakur werd in 1996 neergeschoten voor een stoplicht in Las Vegas. En een paar dagen later overleed hij. Tupac was een van de grootste hip-hop-artiesten ter wereld. De zaak is nooit opgelost. En de politie heeft nu opnieuw rechercheurs op de cold case gezet. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en ook wat motregen. In de middag geregeld een bui. Het wordt 19 tot maximaal 24 graden. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Wegwerkzaamheden bij Groningen veroorzaken file op de A7 van Heerenveen naar de Duitse grens bij knooppunt Euvelgunnen. De vertraging is daar inmiddels een kwartier. En heel veel oponthoud nu op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Maanderbroek, want daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn 3 rijstroken dicht. Vanaf de afrit Oosterbeek staat het verkeer al in de file, ruim een uur oponthoud daar. Je kunt dus maar beter omrijden en dat kan via Tiel over de A50 en de A15, of anders via Apeldoorn over de A50 en de A1. Ster. Hey, positieveling. Jij die complimenten geeft. Even die auto voorlaat. Zomaar iemand groet op straat. Welkom bij BeSure. Wij zijn er voor jou. Met verzekeringen die jij belangrijk vindt. BeSure. Beter verzekerd. Verf, voordeel en advies. Nu spectaculaire bouwvakacties bij de Voordeelmarkt. Benieuwd welke? Bezoek onze winkels of ga naar devoordeelmarkt.nl. Bij BeSure helpen we graag. We verzekeren je auto, huis en ook je reis. Voor een vriendelijke prijs. Benieuwd? Ga naar besure.nl. De beste verf voor de laagste prijs. Bestel snel op devoordeelmarkt.nl. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Detonator charged. There's a chance that when we push that button, we destroy the world. We're in a race against the Nazis. I have no choice. Is it big enough to end the war? To end the war. 6, 5. That's happening, isn't it? 4. I don't know. 3. If we can be trusted. 2. With such a weapon. 1. But I know the Nazis can't. Oppenheimer. 20 juli. Alleen in de bioscoop. Het NOS Radio 1-journaal. Het bedrijf dat de meeste statiegeldautomaten aan supermarkten levert, Tomra, is getroffen door een cyberaanval. Hierdoor zijn alle ruim 4000 automaten die het bedrijf in de Nederlandse supermarkten heeft, offline gehaald. René Hissink, directeur ambalageapparatuur bij Tomra, vertelt waarom het überhaupt nodig is dat een statiegeldautomaat online is. Een automaat die online is, die gebruiken we op meerdere manieren.

op de tweede, of op de dag van de tweede premierstemming neemt het Hof dat advies over. Ze nemen de zaak in behandeling en in de tussentijd is Pita dus geschorst als parlementslid. Maar blijft hij dan nog wel in de race om inderdaad al dan niet premier te worden? Dat heeft de partij zojuist bekendgemaakt. Want het is nog geen veroordeling. De schorsing is tijdelijk, want de kans bestaat officieel dat hij onschuldig wordt verklaard en dat hij dus nog premier zou kunnen worden. Dus Pita is vandaag nog altijd premierskandidaat, de enige premierskandidaat op wie gestemd kan worden. Hij is dus populair, maar je zei al eerder deze uitzending, de weerstand tegen hem is groot. Hoe komt dat? Omdat hij, zijn partij die staat eigenlijk voor allerlei doelen die veel te ver gaan voor de conservatieve elite. Hij wil bijvoorbeeld dat de macht van het leger volledig uit de Thaise politiek verdwijnt. Hij wil dat kritiek op het Koningshuis mogelijk wordt. Dat is echt enorm controversieel, want het Koningshuis wordt eigenlijk bijna gezien als iets goddelijks in Thailand. Dat zijn dingen waar de conservatieve elite echt absoluut geen zin in heeft. En ze proberen dus op allerlei manieren onmogelijk te maken om de hoogste positie in de Thaise politiek te krijgen. Wat zijn zijn kansen om inderdaad premier te worden nog? Nou, die conservatieve elite die lijkt vrij succesvol, want de kansen waren al klein aan het begin van deze dag. En die zijn alleen nog maar kleiner geworden. Vorige week bij de eerste premiersverkiezingen zorgde de conservatieve weerstand ervoor dat hij niet werd verkozen. En de vervolging van het Constitutionele Hof geeft diezelfde conservatieve een prima excuus om hem weer te blokkeren. En daarmee lijkt het dus een beetje einde oefening voor een premierschap van Pita. De vraag is vooral hoe de Thaise bevolking daarop gaat reageren. Er was al extra politie op de been bij het Hof toen de uitspraak vandaag werd gedaan. En de autoriteiten zijn deze dagen sowieso heel erg op hun hoede uit angst voor grote protesten en onrust op de straten in Thailand. Nou, we gaan zien wat voor reactie dit besluit om Pita dwars te zitten zal hebben bij de bevolking in Thailand. Dankjewel, correspondent Mustafa Margari. Politieagenten worden volgens de Telegraaf binnenkort mogelijk verplicht om te gaan werken bij de aanmeldcentra in Ter Apel en Budel. Het staat in een intern bericht van de korpsleiding dat de Telegraaf in handen heeft. Er is sprake van onderbezetting in de aanmeldcentra. Agenten worden eerst verleid om te gaan werken door de dagvergoeding te verhogen. Als de roosters dan nog niet gevuld zijn, volgt mogelijk dwang. Bewoners van het Amsterdamse appartementencomplex waar vorige maand een grote brand woedde, weten volgens AT5 nog altijd niet wat de oorzaak was. De brandweer komt niet verder dan de conclusie dat het vuur ergens op de zesde etage is begonnen. En bewoner Julia kan niet geloven dat onduidelijk blijft wie of wat de brand heeft veroorzaakt. The common response is disbelief. We cannot believe that a fire comes out of nowhere and spreads to an entire building without any cause or any wrongdoing whatsoever. Door die Amsterdamse brand zijn bijna 100 appartementen maanden onbewoonbaar. In Belarus is volgens persbureau AP opnieuw een vooraanstaande journalist opgepakt. De 55-jarige Ihar Kanyer is gearresteerd in zijn huis in Minsk. Hij werkte onder meer voor het door de VS gefinancierde Radio Free Europe en Radio Liberty. Werken voor deze media is strafbaar in Belarus op straffen van 7 jaar cel. Oud-Nissan-topman Carlos Ghosn wil er alles aan doen om de beschuldigingen tegen hem aan te vechten, zei hij volgens de Japan Times via een videoverbinding tegen een groep buitenlandse journalisten in Japan. Ghosn wordt in het land beschuldigd van miljoenenfraude. Hij vluchtte met een privévliegtuig eind 2019 naar Libanon. De oud-Nissan-topman moest wel, zegt hij nu zelf, want in Japan had hij geen eerlijke zaak gekregen. When I discovered through the procedures and the pre-trial that I have zero chance of having a fair trial, that the conclusion was already written on the wall. I had only one way out. Vorige maand werd al bekend dat Ghosn 1 miljard euro eist van Nissan. En de siesta is ook iets voor Noord-Europeanen, vindt de Duitse minister van Volksgezondheid Lauterbach. Hij steunt een oproep van artsen om bij hitte ook in Duitsland het middagdutje in te voeren, meldt de krant Bild. Als het warm is, moeten we een voorbeeld nemen aan het zuiden, zei een Duitse artsenvereniging. En de minister van Volksgezondheid vindt dat dus een goed idee. Het moet volgens hem wel door werkgevers en werknemers zelf worden geregeld. We gaan even kijken op de wegen. Helene Geest.

Ja, we hebben uiteraard het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, om een reactie gevraagd, maar zij willen niet reageren. Jesse Ware was dat, een hit uit 2011, Running, in de studio Guylaine. Goedemorgen. Goedemorgen. We richten ons op de zorg. Vandaag met de stelling: er is een mentaliteitsverandering bij arts en patiënt nodig om de zorg op niveau te houden. Dat heeft te maken met het interview dat demissionair minister Kuipers gisteren gaf bij het Algemeen Dagblad over de inrichting van de zorg. Het ging onder meer over het aantal spoedzorglocaties, waarbij hij aangaf van ja, eigenlijk is er best wel een aandeel van mensen die bij die spoedzorg terechtkomen wat niet nodig zou zijn. Over de aanrijdtijden zei hij ook, ja, dat is een afspraak die we hebben gemaakt, maar dat is niet altijd zaligmakend. We kunnen eigenlijk zoveel meer. Ambulance personeel kan veel meer dan dat het vroeger kan. Dat het vroeger kon. Dus we moeten ook op een goede, moderne manier eigenlijk naar de zorg kijken. Zeg, tuurlijk is het nog op niveau, maar er moet wel degelijk iets gebeuren om het op niveau te houden. En we zijn al lang niet meer de beste van de wereld. Dus hij geeft een soort wake-up call over de zorg. En dan is de vraag van, ja, wat moet er dan anders? Maken we misschien als patiënten te makkelijk gebruik van zorg? Zien we het als een te grote vanzelfsprekendheid en mogen we daar best wat bewuster mee omgaan? Kunnen we meer online opzoeken? Hij wil ook meer verantwoordelijkheid bij de huisartsen leggen. Die worden daar dan ook voor gefaciliteerd. Dus is dat een goed idee? En die hebben het al ontzettend druk. Die hebben het al heel druk. En er is ook al best een tekort aan huisartsen. Dus je kunt zeggen, we hebben daar middelen voor beschikbaar. Maar goed, de mensen moeten er ook nog zijn. Dus op die manier is ook de vraag van, ja, kun je die plannen zomaar uitvoeren zoals ze nu in het Integraal Zorgakkoord zijn voorgesteld. Wat heeft u zien veranderen als u werkt in de zorg? Zeker als u er al een tijd zit als verpleegkundige, als specialist, arts, fysio, huisarts. En bent u dan blij met de oproep, ook tot dat bewustzijn en een andere manier van naar de zorg kijken van Kuipers? En natuurlijk ook graag met patiënten spreken. Wat zou u zien? Graag zien, wat voor ideeën heeft u om de zorg beter te maken of juist te houden zoals die nu is? Er is een mentaliteitsverandering bij arts en patiënt nodig om de zorg op niveau te houden. Praat mee zo meteen en bel op 0800 1101. Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1. Het is bijna 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Huisartsen delen persoonlijke gegevens van patiënten met een commercieel bedrijf. Volgens NRC worden wekelijks miljoenen patiëntendossiers gekopieerd zonder dat patiënten dat weten. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keus hebben. Ze zijn zich er niet van bewust of ze vinden het geen probleem. Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker op de gezamenlijke kieslijst van PvdA en GroenLinks. Dat lijkt de GroenLinks-leider niet verstandig, zegt Klaver in een interview met het AD. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver is wel beschikbaar voor een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst. In Colombia zijn 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen en modderstromen. Zeker 13 mensen worden nog vermist. De modderstromen ontstonden nadat het urenlang heel erg had geregend in Centraal Colombia. En de groei bij chipmachinemaker ASML is het afgelopen kwartaal afgenomen. Klanten bestellen minder machines omdat de vraag naar consumentenelektronica lager is. ASML is in de wereldwijde chipsector een essentiële speler. De omzet en de winst van het bedrijf blijven daarom nog altijd groeien. Gaan we naar Roosmarijn Knol voor het weer. Roosmarijn. We hebben vandaag en ook de komende dagen nog met een westenwind te maken. En dat zorgt eigenlijk voor vrij normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En met die westelijke windrichting worden nu ook wat lichte buien over het land gevoerd. Voornamelijk in het noorden en midden van het land. In het zuiden is het iets vaker droog. Nou, die buien trekken weg. Er zijn ook veel wolkenvelden aanwezig. Maar vanmiddag breekt die bewolking wat vaker open. Is er meer ruimte voor de zon, maar komen er ook wat stapelwolken tot ontwikkeling. En die kunnen plaatselijk dan nog een buitje opleveren. De temperatuur ligt daarbij dan tussen 19 graden in het noordwesten van het land. En in delen van Limburg en Brabant wordt het nog 24 graden. En dat is eigenlijk ook voor donderdag en vrijdag nog weggelegd. En hoe is het verder die dagen? Ja, ook eigenlijk wel wat weerbeeld betreft vergelijkbaar. Vaak is het in de ochtend droog met dan de meeste ruimte voor de zon. En in de loop van de dag komen dan die stapelwolken tot ontwikkeling. En vooral in het binnenland kunnen die dan uitgroeien tot een bui. Wind blijft westelijk. En tijdens het weekend ziet het er wel wat bewolkter en ook wat regenachtiger uit. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Helene Geest. Geen Helene Geest. Ja, zeker wel. Heel gelukkig. Vertraging is er vooral op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek. Het oponthoud is daar nog ruim een uur. Het komt door een ongeluk, maar het goede nieuws is dat alle rijstroken inmiddels weer vrij zijn. Dus de vertraging gaat daar nu wel afnemen. Verder ook file op de A28 van Zwolle naar Groningen tussen de afrit Eelde en Groningen-Zuid. Daar sta je ook een kwartier in de file. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden daar. Paleis het Loo, het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Waar ben je welkom en waar niet? En als je in een ander land bent, wanneer voel je je dan thuis? In de tentoonstelling Tussen Grenzen geven kunstenaars, modeontwerpers en Arnhemmers antwoorden op die vragen. Tussen Grenzen, nu te zien in Museum Arnhem. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ja, Jonas Vingegaard won gisteren met overmacht de tijdrit in de Tour de France en rijdt daarmee stevig in de gele leiderstrui, Gio Lippens. Ja, Gio, ben je een beetje bijgekomen van gisteren? Ja, dat kun je wel afvragen, want het was echt wel wonderbaarlijk wat er gisteren gebeurde. Want de hele Tour hebben die twee, Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, elkaar in evenwicht gehouden. En dan reken je erop dat ze ook heel dicht bij elkaar zullen eindigen in de tijdrit. Ja, en dat verschil van gisteren uiteindelijk op de finish was natuurlijk onvoorstelbaar groot. Jonas Vingegaard die 1 minuut en 38 seconden pakt op Pogacar. Dan denk je, nou, dan heeft Pogacar een hele slechte dag gehad. Maar ja, die eindigt dan weer meer dan een minuut voor Wout van Aert, de nummer 3 in de uitslag. Dus die heeft ook een hele goede tijdrit gereden. Maar wat Vingegaard gisteren heeft laten zien was echt... grenst echt aan het ongelooflijke. Je hoort het ook van experts. Denk bijvoorbeeld aan Tom Dumoulin. Hè, toch ook ooit wereldkampioen tijdrijden. Een van de beste tijdrijders ooit ter wereld. Ja, die zegt ook, ik heb nog nooit in mijn leven zo'n goede tijdrit gezien van iemand. En het was allemaal perfect. Hij sneed de bochten perfect aan. Hij daalde perfect af. Hij klom perfect. Alles ging goed. Maar kun je er toch nog even iets meer over vertellen? Wat er zo perfect was aan die race? Ja, eigenlijk... vanaf het begin af aan. Hij viel de bochten aan. Vanaf het moment dat hij van het startpodium afrolde... je ziet dan ook altijd achteraf de beelden... en dan zie je gewoon vergelijkingsmateriaal... tussen Tadej Pogacar, die dus ook een hele goede tijdrit reed... en Jonas Vingegaard. Maar dan zie je toch dat Vingegaard gewoon echt... ja, als een bezetene meteen die eerste bocht induikt... en meteen dat tempo erop heeft en dat blijft hij vasthouden... wat ik net zei, hij snijdt gewoon de ideale lijnen aan, overal. Het materiaal speelt natuurlijk een rol. De manier waarop er getraind is, de begeleiding. Kijk, het is gewoon wat dat betreft ook wel een project geweest. Niet alleen van Vingegaard zelf, maar ook van die hele ploeg. Hè. Daar hebben ze bijvoorbeeld een trainer die zich alleen maar eigenlijk bezighoudt met tijdrijden. Mathieu Heijboer. En die toch ook wereldwijd wel geldt als een van de grootste experts op het gebied van tijdrijden. Dus alles tot in de perfectie. Ja, en op dat moment... dan komt dat er eens een keer uit. En wat dat betreft ligt een tijdrit ook niet. Hè. Het is een man-tegen-man gevecht. Er zijn weinig mogelijkheden zeg maar, voor toevalligheden. Wat je in een rijdend peloton natuurlijk wel hebt. Kortom, hier kun je laten zien wie echt de beste is. En ja, Vingegaard was gisteren met afstand de beste. Ja, perfect. Nog nooit vertoond. Er zijn er natuurlijk altijd mensen die dan zo'n prestatie in twijfel trekken... vanwege dat duistere verleden van het wielrennen. Ja, dat zal ook altijd blijven gebeuren, hoor. En er is één recidivist, zou ik bijna zeggen. Die eigenlijk altijd meteen na een bijzondere prestatie van een renner meteen komt zeggen dat het verdacht is. Dat is Antoine Vallière. Oud-trainer trouwens van Festina. Dat weten we allemaal nog wel. In 1998 de ploeg die uit de Tour gezet is vanwege doping gebruikt. En die vergelijkt het dan weer met een tijdrit in Luxemburg in de Tour van 1992... waarin Indurain veel sneller gaat dan de concurrentie. En dan zegt hij van, ja, dat was het moment waarop EPO eraan kwam. En hij zegt dan, in de Tour de France van 2023... was Vingegaard weer 8% sneller dan Van Aert. En de 13% sneller dan bijvoorbeeld een Franse renner, Madouas. Dat is ook altijd het eeuwige vergelijkingsmateriaal. Hij doet net alsof de Fransen eigenlijk in de geschiedenis altijd zuiver hebben gereden. En dan zegt hij, het ruikt slecht. Kortom, dit is verdacht. Nou weet Vingegaard dat ook. Hij heeft daar best wel vragen over gehad, ook in de eerste weken van deze Tour. En Vingegaard reageert er eigenlijk heel nuchter op. Hij zegt, die vragen die mogen gesteld worden. Ik snap dat ook wel. Daar heeft het wielrennen het in het verleden zelf naar gemaakt. Maar ik kan garanderen dat ik zuiver rondrij. Dus hij gaat er gewoon heel open mee om. Goed, en wat was er dan aan de hand met Pogacar? Ja, nou ja, wat ik al zeg. Op het oog, als je tenminste kijkt naar de uitslag, lijkt er heel veel aan de hand met hem. Maar als je dan kijkt naar de anderen in de uitslag, het verschil met de nummers 3 en de rest, dan denk je van, nou ja, hij heeft gewoon een hele goede tijdrit gereden. En toch, je zag hem op het moment dat hij met die tijdrit bezig was, met holle ogen rondrijden, ook na afloop bij die finish zag je hem toch ook echt, ja, een beetje ziekjes leek hij er wel bij zitten. En dan vraag je je toch af, ik kan me herinneren, in de afgelopen Giro was Remco Evenepoel ook de winnaar van een tijdrit, maar minimaal. En dat iedereen dacht, oh, nou, Remco Evenepoel heeft niet zo'n goede benen gehad vandaag. En een dag later stapte hij uit koers omdat hij corona had. Nou, dan zeg ik niet dat Pogacar dat heeft. Maar het oogde gewoon allemaal net niet de Pogacar die je gewend bent om te zien. Maar wat denk jij nu? Is de Tour hiermee beslist? Of wordt het toch nog spannend? Kan het nog spannend worden? Ja, normaal gesproken moet de Tour hiermee beslist zijn. Hè? Want met dat verschil, er was natuurlijk ook al 10 seconden verschil voor die tijdrit. Dus op dit moment is de afstand tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar 1 minuut en 48 seconden. Maar vandaag krijgen we een etappe waar iedereen eigenlijk de hele Tour naar uitziet. Een etappe met de meeste hoogtemeters van alle etappes, meer dan 5000. Meeste hoogtemeters van de laatste jaren in een Tour-etappe. Met een col die beklommen moet worden, de Col de la Loze, die hoger is dan wat er dit jaar beklommen is, boven de 2300 meter. En dan nog een keer een venijnige afdaling. Er kan natuurlijk heel veel gebeuren. En we weten dat Pogacar ook uitgeslagen positie wel eens kan terugkomen. Dat hebben we in de Pyreneeën al gezien. Dus ja, ik durf er echt geen garantie op te geven. Maar het lijkt erop dat hij geklopt is, maar je weet het nooit. Dank, Gio. Het is bijna 9:10. Over 10 jaar moet Curaçao een toonaangevende rol spelen op het gebied van duurzame energie. En over 20 jaar moet het een belangrijke exporteur zijn van groene energie. Om die ambitie te realiseren gaan Curaçaose en Nederlandse bedrijven samen een windmolenpark in zee bouwen. Correspondent Dick Draaier mocht even aan boord van een onderzoeksschip dat gaat bepalen waar die windmolens moeten komen. All right, so what we're going to do, we're going to be going up and down some stairs. So I'm going to ask you to have a 3-point contact at all times. De Amerikaanse Melissa Chanson laat ons aan boord van het onderzoeksschip Frugo Brasilis, dat tot en met 29 juli zeebodemonderzoek doet in de wateren rondom Curaçao. All right, so this is the bridge. Our captain here. So we are in Willemstad and we will, at 1800, we will depart. De Russische kapitein zegt dat we om 6 uur vanavond vertrekken en dan onder de zuidkust richting het westen varen, waar het schip vanavond rond middernacht aan zal komen. Ja, almost midnight. De Brasilis gaat dan in kaart brengen welke locaties het meest geschikt zijn voor een drijvend windmolenpark. Drijvend, want dat windmolens niet zomaar vastgemaakt kunnen worden aan de Curaçaose zeebodem is wel duidelijk. Hoe diep is het hier? Almost 2000 meters. 2000. It is deep. If there is coming any windmill in the future, in what depth do we think? Well, that's up to what we find out on this survey. It's whatever is sustainable to hold bottom mounted. De zee rond Curaçao is 2000 meter diep. En dat is diep, zegt de kapitein. Melissa maakt duidelijk dat het onderzoek dat nu gestart wordt moet uitwijzen waar de molens verankerd kunnen worden en of de grond daar, de zeebodem, stabiel genoeg is. And to see if a windmill can hold in that type of sediment or stratigraphy foundation. Het onderzoek nu kost rond de 1,8 miljoen euro... en wordt opgebracht door de Curaçaose belastingbetaler. Die moet daar uiteindelijk van profiteren door een lagere energierekening... en een overheid die geld gaat verdienen met het exporteren van waterstof. Want dat is de eigenlijke bedoeling van dit megaproject. Ramon Tjong trekt dit project voor de Curaçaose overheid. We gaan eerst de energie op Curaçao zelf verduurzamen. Maar ons doel is tegen 6 gigawatt aan elektriciteit gaan produceren. Dus de bedoeling is dat wij het kunnen opbouwen tot een economische pijler om het te exporteren. Zowel elektriciteit, waterstof. We hebben als tweede doel de export en devisen genereren voor Curaçao, arbeid en dergelijke. En we hebben een derde doel. En dat is in alliantie met Nederland om een voorkeurspositie te nemen in de ontwikkeling van de groene energie. Zo competitief dat Curaçao en Nederland hebben besloten er een showcase van te maken. In november hebben wij een rapport gekregen van TNO, waar uit een windstudie is gebleken dat Curaçao op een zeer gunstige positie ligt wat betreft de windcondities. En toen zijn er berekeningen gedaan, mochten wij windmolens hier gaan plaatsen om bijvoorbeeld waterstof te produceren, wat zal de kosten zijn, zeg maar, voor het transporteren ervan naar bijvoorbeeld Nederland. En gezien de windsterkte en de hoeveelheid en de consistentie is er uitgebleken dat we vrij competitief kunnen zijn tegen die prijs van toentertijd. Het schip gaat bijna varen. Wij moeten van boord. Onderaan de loopplank kom ik ook premier Dilma Pisas tegen. Hij is opgetogen, want het project betekent geld in de schatkist. En dat, zo leerde hij van de inmiddels demissionaire premier Mark Rutte, is hard nodig voor Curaçao. Met dit Curaçao heel, zoals Rutte een keertje heeft gezegd, heel veel gaat verdienen. Dat is belangrijk voor ons. Gaat Curaçao dan ook afscheid nemen van fossiele energie? Met andere woorden, kijk, als je het toch wel bekijkt, voor de komende 30 jaar hebben we fossiel nodig. Maar we moeten toch wel overgaan dat er eigenlijk bijna geen uitstoot is. En dan gaan we samen naar de transitie, dus van die fossiel, naar die waterstof toe. En dit programma van waterstof, wanneer gaat dat echt geld opleveren? Als het goed loopt, dan gaat het na 26 geld verdienen. Bent u dan nog premier? Ja hoor, dat zal ik zeker zijn. Curaçao werkt aan verduurzaming dus. Een reportage van Dick Draaier. Het is zeer de vraag of toerdebutant Elmar Reinders volgende week in zijn eigen woonplaats Emmen rijdt, meldt RTV Drenthe. Ja, Elmar Reinders nu nog in Frankrijk, maar nog niet vastgelegd door het Emmense criterium De Gouden Pijl volgende week op het programma. Reinders zegt tegen RTV Drenthe dat hij is gebeld, maar dat er door andere criteriums in het land veel meer geld is geboden. Dat vind ik wel jammer en bijzonder, want ik ben een echte Emmenaar. De organisatie van het Emmense criterium zegt verbaasd en teleurgesteld te zijn. We hebben hem voor de tour al een marktconform aanbod gedaan, maar hij vroeg het dubbele. Het warme weer in Europa houdt volgens de BBC ook de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs bezig. Die zijn volgend jaar midden in de zomer. We blijven zeer, zeer waakzaam met betrekking tot de temperatuurvoorspellingen, zegt de organisatie. Er wordt al onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering voor de sport. Er is ook een noodplan in Parijs. De tijden van de sporten zouden bijvoorbeeld kunnen worden aangepast. Plannen om de locaties van sporten te veranderen zijn er nog niet. Dat gebeurde 2 jaar geleden op de Spelen van Tokio nog wel. Vanwege het warme weer in de Japanse hoofdstad werd onder meer de marathon in Sapporo gehouden. En over klimaat en sport gesproken. Voetbalbond UEFA roept alle deelnemende landen van het EK volgend jaar op op tijdens dat toernooi met de trein te reizen, meldt de Amerikaanse sportwebsite The Athletic. Het EK in Duitsland moet het duurzaamste ooit worden. En daarom worden groepswedstrijden in dezelfde regio afgewerkt. En fans krijgen ook korting als ze met de trein reizen tijdens het toernooi. En dan nog een monsterzege in Duitsland op het voetbalveld. Bayern München speelde gisteravond de eerste oefenwedstrijd van het seizoen tegen de amateurs van Rotach Egen. En dat werd dus een monsterzege, zien we op het clubkanaal van Bayern. Sadio Mané, ja, dan krijgt hij zijn treffer nog. Sadio Mané, zum 27-0. 27-0, 27-0, ja, dat is bijna een oefenwedstrijd. Dat is te veel. Genau, voor Rotach Egen wel in ieder geval. Een oefenwedstrijd waar je als Bayern eigenlijk niks meer aan hebt. Een van de doelpunten was trouwens van oud-Ajaciet Ryan Gravenberg. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat maar één noemenswaardige file en dat is op de A12 Arnhem-Utrecht... tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen, 4 kilometer. De vertraging is daar nog wel 50 minuten, maar die neemt wel af... want alle rijstroken zijn er weer vrij. ¿Tú crees que podría invitarte a un simple baile? Di que sí, yeah, yeah. Hay algo en tus ojos que me ha hipnotizado. Oh, oh, oh, muero por tenerte aquí a mi lado. ¿Quién eres tú? Oh, oh, oh, llevo preguntando hace un rato. Alvaro Soler, Muero. Al 6 jaar zijn natuurorganisaties in heel Europa bezig om de patrijs te redden van de ondergang. Ook in Zeeland en Brabant. Het goede nieuws is dat het aantal patrijzen in de afgelopen jaren stabiel is gebleven. Maar er is nog geen toename van deze akkervogels geconstateerd. Toch zijn organisaties blij met de aanpak, waar ook boeren aan meewerken, want die moeten hun grond anders inrichten. Verslaggever Bo Heimensen is in Brabant bij een boer. Bo, wat doet deze boer om het de patrijs toch een beetje naar de zin te maken? Ja, ik ben bij een van de boeren die hier aan heeft meegedaan. En dat is boer Miuwers Millenaar. Hij heeft in ieder geval een deel van zijn grond afgestaan. Zo'n 7% van zijn land is naar dit project gegaan. En wat heeft u met die grond gedaan? Nou, ingericht speciaal voor de akkervogels in ons land. En ja, ik vond dat wel heel belangrijk. Want je kan dus met heel kleine maatregelen, dus met stroken teelt en dus stroken met allerlei maatregelen voor die boerenlandvogel, ook voor de patrijs, zeg maar. Het biotoop versterken. Het gaat vrij snel. Als we hier voor ons kijken nu, dan zien we dus een graskruidenstrook, hè, die we dus niet voor 1 juli maaien, waar dus de vogels dekking hebben en kunnen vluchten als er werkzaamheden op het land zijn. Daarnaast hebben we dan tijdens die werkzaamheden een graankruidenstrook ingezaaid. Een mengsel met wintervoedsel, zeg maar. Met zaden daarin, met graanachtige, maar ook phacelia, zonnebloemen. Want daar zijn ze gek op, hè, die patrijzen? Ja, daar zijn ze gek op. Je moet altijd zorgen voor een aanbod in het begin van insecten. Dus wat bloemen, zeg maar, waar insecten op afkomen. In de eerste levensfase leven ze 6-7 weken alleen maar van insecten. En dan moeten er ontzettend veel zijn. Eerste levensfase, maar ik heb ook begrepen, zo'n batterij wordt maar 1,5 tot 2 jaar. Ja, de eerste levensfase noem ik 6-7 weken. Als ze kuiken zijn, dan eten ze alleen insecten. En daarna moeten ze het hebben van zaden. En als we als boeren dan tot de rand ploegen en het waterschap maakt de polders schoon, de sloot moet ook helemaal schoon, dan is eigenlijk het landschap kaal. En als je dan zorgt voor stroken met wintervoedsel, dan is dat wel een hele vooruitgang. Hoe groot was die ingreep voor u? Niet zo heel groot. Dat betekent dus dat je dus stroken in gaat zaaien tussen je gewassen met maatregelen. En dat kan dus wintervoedsel zijn en dat kan dekking zijn. Maar we hebben ook keverbanken aangelegd. Ja, dat zijn verhogingen, zeg maar, waardoor ze daar die verwarmen sneller in de lente, waardoor ze daar lekker op zoek kunnen naar eten. Maar wat heeft dat u gekost? Want u krijgt een compensatie vanuit Europa. Werd het goed gecompenseerd? Het wordt op een normale manier gecompenseerd. Het is compensatie, zoals je zei, vanuit Europa. Dat betekent dat je dus daar geen plus op krijgt, maar je krijgt wel een vergoeding voor je inkomstenderving van je gewas en een kleine vergoeding voor de bewerkingen en het zaaizaad dat je daarvoor aan moet schaffen. Maar was dat voldoende voor u? Zegt u, ik wil hiermee door? Ja, dat is zeker voldoende, want mijn hart ligt ook wel bij die akkervogel. En ik zie hoe je dus dan met hele kleine maatregelen, dus het aanleggen van stroken en allerlei maatregelen, het biotoop enorm kunt versterken. Welk voordeel heeft dat verder nog voor u als boer? Een mooi en rijker landschap. En daar geniet ik van. En ik zie mezelf ook als rentmeester, als boer, als rentmeester van het landelijk gebied, zeg maar. Maar denken ze ook dat andere boeren dit willen gaan doen? In deze streek zeker. We hebben hier in deze streek wel 100 boeren die meedoen aan agrarisch natuurbeheer. Want zo noemen we dat in Nederland. Heel veel succes ermee verder. Ik heb begrepen dat het ook nog verlengd wordt. Deze periode van 6 jaar is voorbij. U gaat hiermee door. En ik hoop voor u dat u nog heel veel patrijzen gaat zien. Dank je wel. En dat zei verslaggever Bo Heimensen. Hij is net 100 jaar geworden. En 50 jaar geleden was hij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ik heb het natuurlijk over Henry Kissinger. Als minister zocht hij ooit toenadering tot China. En dat leidde tot een beroemd bezoek van president Nixon aan de Chinese leider Mao. En nu is Kissinger opnieuw in Peking opgedoken. Correspondent Garry van Pinksteren, wat komt Kissinger daar doen? Is dat bekend? Nou, je zou het heel grof kunnen samenvatten als dat hij een poging doet om te zorgen dat China en Amerika op den duur niet met elkaar in conflict en vooral niet met elkaar in oorlog raken. Hij hoopt op deze manier eigenlijk een derde wereldoorlog tussen die beide landen, of beginnend bij die beide landen, te voorkomen. En hij praat hier op heel hoog niveau. Hij praat met de minister van met de hoogste band van Buitenlandse Zaken en hij praat ook met de minister van Defensie hier. Dus hij doet echt een poging om daar. Hij werpt zijn gewicht in de strijd om daar iets aan te doen. Maar hij vertegenwoordigt de Amerikaanse regering natuurlijk niet. Nemen ze hem wel serieus daar? Nou, dat is zo inderdaad. Hij komt. Hij heeft titel, maar China ziet hem als een vriend, als een oude vriend van het land. En ik denk dat ze hem zowel serieus nemen als dat ze ook heel blij zijn met zijn komst. Omdat Kissinger veel dichter in zijn standpunten, veel meer begrip toont voor de Chinese standpunten dan dat bijvoorbeeld de Republikeinen in Amerika dat over het algemeen hebben. En ze zullen dus juist blij zijn dat hij gekomen is om te helpen, om in ieder geval de Chinese standpunten beter uit te leggen in Amerika. Ja, hij heeft ook met defensieminister Li Xiangfu gesproken. Is daar iets uitgekomen? Ja, dat is op zich heel verrassend dat hij daarmee gesproken, dat hij met die mannen juist gesproken heeft. Want Amerika heeft eerder met deze minister van Defensie willen spreken. Hij heeft gewild dat de Amerikaanse minister met Li sprak. Daarvan zei China toen, nee, dat doen we niet, want ze waren kwaad. Deze Li staat namelijk op een sanctielijst omdat hij verantwoordelijk was voor de aankoop van Russische wapens in 2018. En dat mocht toen van Amerika niet, want dat was toen al, stond Rusland wat dat betreft op een sanctielijst. Dus Lee heeft eigenlijk niet eerder met Amerikaanse, met overheidsvertegenwoordigers dan officieel gepraat, maar doet dat nu wel met Kissinger. En het is interessant dat daar een samenvatting van dat gesprek is gekomen van Chinese kant van het ministerie van Defensie, waarin dan juist wordt gezegd, we moeten ook weer meer ook op het gebied van defensie gaan samenwerken. En ook van dat Kissinger gezegd zou hebben van, ja, als wij in conflict komen, dan is dat eigenlijk voor niemand goed. We moeten zorgen dat we dat kunnen voorkomen. Maar denk je dat Kissinger op zijn oude dag werkelijk nog iets kan doen aan die oplopende spanningen tussen Amerika en China? Nou, het is wel heel moeilijk, want China en Amerika wantrouwen elkaar op dit moment enorm. Ze denken heel anders over hoe de wereld in elkaar zou moeten zitten. Ze vertrouwen elkaar inderdaad niet zo ver als ze elkaar kunnen gooien. Dus dat is heel erg lastig om te zorgen dat die beide landen op een andere voet met elkaar gaan omgaan. En het zou wel een heel groot wonder zijn als Kissinger dat met dit bezoek voor elkaar kreeg, hoe diplomatiek handig hij ook is. Dankjewel, correspondent Garry van Pinksteren, over dat bezoek van Henry Kissinger aan China. NPO Radio 1 podcast. Luisteraars, ahoy. Mag ik u geheel vrijblijvend attenderen op de Jordcast Bio? We gaan het hebben over een clown die oorlogspresident werd en een schakel lijkt te zijn in de ondergang van de ooit oppermachtige Vladimir Poetin. De grote vraag is natuurlijk, heeft hij het script geschreven? Is het allemaal van tevoren gepland? Hij heet Volodymyr Zelensky. Die man die was totaal afgepeigerd. Ja. Kon nauwelijks op zijn benen staan. De Jordcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus wij vliegen je nu super voordelig naar de zon. Wat dacht je van het gezellige Alanya? Heerlijke stranden, cultuur, een bruisend nachtleven en vooral verrassend voordelig. Dus boek nu je Last Minute vakantie snel op corendon.nl. Zinderend Zwolle met Koelwaterhal, IJsselbiennale Anno, Panorama Hanze, Fundatie en Hanze Art Station. Kijk op hansejaarszwolle.nl. Nu tot €200 extra last-minute korting. Kijk snel op corendon.nl. The Bodyguard stopt definitief op 27 augustus. Deze musical, thriller en love story in één, met alle grote hits van Whitney Houston, is nog maar 6 weken te zien. TheBodyguard.nl. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het Zeeuwse stroomnet is vol. Bedrijven die een aansluiting willen komen op een wachtlijst. En Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In een interview met het AD zegt Klaver dat hij plaats wil maken voor een nieuw gezicht. De leider van GroenLinks zegt dat hij graag lijsttrekker had willen worden, maar dat dat hem niet verstandig lijkt. De samenwerking tussen PvdA en GroenLinks laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver vertrekt niet uit de politiek. Een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst ziet hij wel zitten. Op het door de Russen bezette schiereiland de Krim is brand uitgebroken op een militair oefenterrein. De door Moskou gesteunde gouverneur schrijft op Telegram dat daarom zo'n 2000 mensen tijdelijk worden geëvacueerd. Ook is er een snelweg afgesloten. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Vannacht waren er weer Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Zo kwamen er voor de tweede nacht op rij Russische raketten neer op de havenstad Odessa. En ook in Kiev waren er volgens persbureau Reuters ontploffingen. In Colombia zijn 15 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en modderstromen. Zeker 13 worden nog vermist. De modderstromen ontstonden na uren van regen in centraal Colombia. Er komen geregeld aardverschuivingen voor. Dat heeft te maken met het bergachtige gebied en de gebrekkige constructie van gebouwen. President Petro schrijft op Twitter dat er een dringende noodzaak is om verstandiger te bouwen en dat huizen in Colombia minder dicht bij rivieren moeten staan. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst. Ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben en willen uitbreiden, moeten wachten. Tennet investeert de komende 10 jaar ruim 1 miljard euro in Zeeland om de capaciteit te vergroten. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is er nog wel plek op het Zeeuwse elektriciteitsnet. De groei bij chipmachinemaker ASML is het afgelopen kwartaal afgenomen. Klanten bestellen minder machines omdat de vraag naar consumentenelektronica minder is. Volgens de topman van ASML zijn klanten voorzichtiger vanwege de economische onzekerheid. Van de Nederlandse overheid mag ASML minder machines naar China exporteren, maar het bedrijf zegt dat dit nauwelijks impact heeft op de omzet en winst, die nog wel altijd blijven groeien. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en af en toe wat zon. In het noorden en midden van het land wat buien. Het is 19 tot 24 graden vandaag. In de avond en nacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen stapelwolken en lokaal een bui en dan maximaal 21 graden. Nog even naar Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Er staat 1 file en dat is op de A28 van Zwolle naar Groningen bij Groningen-Zuid. De vertraging is daar 10 minuten door wegwerkzaamheden. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Laat, lunch of tank bij Shell en maak kans om bij de race van het jaar te zijn. Maak nu je pitstop. Dus zien we je zo? Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Met Shell V-Power maak je nu extra kans om mee te gaan naar Zandvoort. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Oppenheimer. We're in a race against the Nazis. They just fired the starting gun. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But I know the Nazis can. 20 juli, alleen in de bioscoop. Het NOS Radio 1-journaal. Grote bedrijven en andere organisaties die in Zeeland een nieuwe elektriciteitsaansluiting willen, komen op een wachtlijst. Het hoogspanningsnet in de provincie zit vol, dat meldt netbeheerder Tennet. Eefje van Gorp is van Tennet en vertelt hoe het kan dat het stroomnet in Zeeland vol zit. Wat we gezien hebben afgelopen 12 maanden, zijn er aanvragen bij ons binnengekomen van in totaal 8 keer. Zoveel als het huidige verbruik van de hele provincie Zeeland. Dus dat is zo ontzettend snel gegaan dat we nu pas op de plaats moeten maken. En dat we nu gaan kijken of er bedrijven die bij ons een aansluiting hebben, of die misschien willen helpen met spitsmijden. Zodat we op deze manier ruimte kunnen krijgen en dus weer klanten aan kunnen sluiten. En spitsmijden, dat moet u even uitleggen. Kijk, het net zit niet altijd vol. Het is eigenlijk een aantal uren dat het net vol zit. Dat is ongeveer 30, 40 uur per maand. Als nou bedrijven die bij ons op het net zitten, als ze daarmee kunnen afspreken dat ze die spits gaan mijden, dus dat ze geen elektriciteit of minder afnemen in die spitstijden, en daar krijgen ze van ons geld voor, dan kunnen wij dus wel klanten aansluiten. En ook klanten die aangeven van nou, ik wil die spits mijden, die kunnen dan wel worden aangesloten.

het in de houding zitten. Hoe kunnen we helpen? Wij zijn natuurlijk degene die of het beste hier de omgeving kennen, de bedrijven kennen. Dus kortom, de verbindende rol kunnen wij heel goed spelen. We kunnen kijken samen met het Rijk naar de ruimtelijke procedures of we daarin kunnen ondersteunen. Kortom, nogmaals, de verantwoordelijkheid ligt niet in eerste instantie bij ons. Maar daar waar we kunnen helpen, zullen we zeker de helpende hand uitsteken. En dat zei de gedeputeerde in Zeeland. De één na grootste supermarktketen van het land, Jumbo, heeft naar eigen zeggen een moeilijk half jaar achter de rug. Het bedrijf verliest marktaandeel. Het gebeurt niet vaak dat een bedrijf bij zijn resultaten zo somber klinkt. Nick Wouters van de economieredactie in de studio. Ja, vanwaar die somberheid? Nou, ze zijn gewend om te groeien bij Jumbo en hard te groeien en ook marktaandeel te winnen. En die tijd is wel voorbij. De omzet stijgt wel met 9%. Maar dat is niet zo moeilijk als de producten duurder worden. Dan krijg je ook meer geld binnen als mensen die blijven kopen. Maar die winstgevendheid, daar maken ze zich echt wel zorgen om bij Jumbo. Ton van Veen is tegenwoordig de hoogste baas. Hij is de opvolger van Frits van Eert, waarna een onderzoek loopt vanwege witwassen. En Ton van Veen zegt, dit is niet onze beste periode. We kampen met ongekende prijshuur. Huur- en energieverhogingen. Dan gaan ook nog de cao-lonen omhoog en het consumentenvertrouwen daalt. Dus hij is echt wel somber. In het FD zegt hij zelfs, ik zit al heel lang bij Jumbo. Hij werkte daarvoor namelijk als rechterhand van Frits van Eert. Ik zit al heel lang bij Jumbo, maar er zijn weinig jaren geweest dat ik mij meer zorgen maakte over onze winstmarge dan nu. Maar toch, hè, is dit een beetje voor de bühne om aan klanten die klagen over die hoge prijzen toch te laten zien dat Jumbo zelf het ook niet makkelijk heeft? Dat speelt ook een beetje mee, want je kunt nu niet als supermarkt gaan zeggen, kijk ons eens hoe goed het bij ons gaat. Ja, dus het klotst over de plinten. Ja, dat zal ongetwijfeld meespelen, maar dat marktaandeel wat terugloopt, dat is echt wel pijnlijk voor ze. Ze willen altijd de strijd aangaan met blauw, zo noemen ze dat in supermarktland. Geel tegen blauw, Jumbo tegen Albert Heijn. Ja, en Albert Heijn groeit wel. En Jumbo groeit dus niet de kleine daling van het marktaandeel. Ja, dat doet ze daar echt wel pijn. En wat gaan klanten verder daarvan merken? Nou, Tom van Veen zegt dat ze terug moeten naar de basis. De aanscherping van de koers van het bedrijf. Ze moeten weer betaalbaar worden. Ruimer aanbod en meer service. Waar het bedrijf ooit mee begonnen is. Je zou denken, dat is toch iets wat je als supermarkt wel in het oog moet houden. Maar blijkbaar zijn ze daar toch een beetje van afgedwaald. Misschien wel onder Frits van Eert dat Tom van Veen nu even zijn stempel wil drukken en weer zegt, we moeten weer terug naar die formule die ons zo succesvol heeft gemaakt. Ondertussen bouwen ze ook nog wel wat extra winkels om. Ze hebben Jan Linders winkels overgenomen. Die worden Jumbo winkels de komende tijd. Dus op zich komt daar ook wel groei vandaan. Maar je gaat dus als klant waarschijnlijk merken dat je weer de oude Jumbo terugkrijgt. Maar wat dat dan precies is, dat maakt hij hier en niet duidelijk. Maar zou dat dan kunnen betekenen dat de prijsstijgingen voorbij zijn? Die zijn niet voorbij. Nee, zeker niet. Wel de piek van de prijsstijgingen, zeggen ze. Dat is ook wel iets wat je ook in de praktijk wel ziet in de supermarkten. Dat het niet zo hard gaat als afgelopen jaar. Waarbij er soms in een paar weken 10% erbij komt. Die tijden zijn echt wel voorbij. Hebben we zelf ook wel geconcludeerd. We hadden vorige week nog een onderwerp over dat de komkommers en de aardbeien weer wat goedkoper geworden zijn. Nou, Jumbo zegt ook de prijsstijgingen zijn voorbij. Die enorme prijsstijgingen. Maar ze wijzen ook op de salarissen die op in september met 10% worden verhoogd van het supermarktpersoneel. Dat kost Jumbo op jaarbasis 80 miljoen. Dat moeten ze op een of andere manier ook weer terug gaan verdienen. En wie gaat dat betalen? De consumenten, inderdaad. Dat gaan ze niet zelf doen. Alhoewel, ze stoppen natuurlijk wel met sportsponsoring voor een groot deel. En dat gaat dan wel weer besparing ook weer opleveren. Nou, ze doen het dit jaar nog mee met de Tour, Jumbo-Visma. Ze doen het redelijk goed in de Tour. Pogacar heeft toch wel wat verloren, maar goed. Verzacht dat de pijn nog een beetje? Nou, ik denk dat ze daar niet heel erg mee bezig zijn. Ze zijn daar al afscheid van aan het nemen. Het staat nog wel onderaan het persbericht met een icoontje. Trotse sponsor van Team Jumbo-Visma en Max Verstappen. Maar ze hebben ook gezegd dat ze daarmee gaan stoppen. Dat past wel bij die nieuwe koers, dat weten we in ieder geval. De basis. Ja, weer wat soberder worden. Minder van dit soort zijprojecten waar je als consument niet heel veel aan hebt. Waar zij natuurlijk wel, voor prestige, voor het bedrijf was dat heel mooi. Maar ze zijn hier afscheid van aan het nemen. Dus ik denk dat ze hier ook al een beetje klaar mee zijn. Al zijn ze natuurlijk wel blij dat ze steeds op tv voorbij komen met hun logo. Dankjewel, Nick Wouters. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staat een korte file bij de Koentunnel op de A10. Op de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel richting Zaanstad is de vertraging 10 minuten. Oh yeah. 1, 2, 3, 4.

Wat ik even uit moet leggen. Uiteindelijk is hoogspanning een nutsvoorziening. Wat wil zeggen dat iedereen betaalt mee. Dus we kunnen niet zomaar vooruitdenken. Denken van nou, misschien komt er wel 6 keer zoveel vraag. Laten we maar heel veel extra hoogspanning neer gaan zetten. Want dat kost erg veel geld. En iedereen betaalt daar uiteindelijk in een opslag in zijn energierekening aan mee. Wat we wel doen. We hebben op wetenschappelijke basis een aantal scenario's. Die maken we met een aantal universiteiten samen. En daarbij kijken we, oké, hoe groot wordt de elektriciteitsvraag? En dan beginnen we van tevoren al met het aanvragen van vergunningen om hoogspanningsverbindingen aan te leggen. Maar omdat het nu in Zeeland zoveel harder is gegaan, mede veroorzaakt door die hoge gasprijzen, door die oorlog die eigenlijk niemand had kunnen voorspellen, daardoor zie je dat nu er een ontzettende mismatch is. Dank, Eefje van Gorp van Tennet was dat. Er is extreme hitte in Zuid-Europa op dit moment. Italië-correspondent Helene Daens die vroeg vakantiegangers bij het Gardameer of het daar eigenlijk nog een beetje vol te houden is. En luisteraar Rick stuurde ons daarover een spraakberichtje via de NPO Radio 1-app. Goedemorgen. Ik ben je verbaasd dat er dan wordt gefocust op, maar is op vakantie gaan dan nog wel leuk? We zien in die hele regio dat de landbouw is bijna onmogelijk. Rondom de Po is vorig jaar heel veel landbouw mislukt. Maar de focus ligt op, is de vakantie dan nog wel leuk? Nou ja, het kan wel een keer. Maar dat is zo vaak de focus van jullie berichtgeving. En dat begrijp ik niet zo goed. Ja, ja dat zegt u dus dat het toerisme is niet het belangrijkste probleem voor Zuid-Europa op dit moment. Nou, er is inderdaad gekozen voor deze invalshoek, want veel mensen zijn nou eenmaal veel op vakantie in Italië. Maar afgelopen maandag hadden we het bijvoorbeeld over hittebestendige steden, hoe dat gestimuleerd kan worden. Gisteren vertelde Helene hoe de Italianen zelf omgaan met de hitte. Met onze weermensen hebben we natuurlijk ook regelmatig over klimaat en klimaatverandering. We laten dus wel degelijk het bredere plaatje horen, maar ik snap zijn punt wel degelijk. Ja, dus volgende keer misschien weer iets over de dagelijkse gevolgen voor de Italianen in dit geval. En René Wissing van Tomra, dat statiegeldmachines maakt, vertelde over de cyberaanval op dat bedrijf. Er kwamen nogal wat reacties van luisteraars over binnen, maar dan niet over het bedrijf, maar vanwege jouw uitspraak. Dank René Hissink, directeur ambalage apparatuur bij Tomra. Ja, Jan, wat is daar mis mee? Edwin, Wilco en Dorine lieten weten dat het woord emballage is. Ja. Niet op zijn Frans, hoewel, heb ik nog even nagekeken. Die zeggen ook emballage. Dus jij zegt het met een J. Waar komt dat vandaan? Ja, door die dubbele L. Het is niet een woord wat ik dagelijks uitspreek. Ik dacht echt dat het emballage was. Maar ik zal het vanaf nu aanpassen. Emballage. Nou, bij deze. Etalage. Emballage. Voor de dag. De Israëlische president Yitzhak Herzog spreekt vandaag het Amerikaanse congres toe. Het is voor het eerst in 35 jaar dat een Israëlische president dat doet. Het bezoek van Herzog laat zien hoe het Amerikaanse beleid ten opzichte van Israël ook een brandpunt is geworden in de binnenlandse politiek in de VS. Verschillende linkse Amerikaanse politici hebben al gezegd de toespraak van Herzog te zullen boycotten uit protest tegen de acties van Israël tegen de Palestijnen. In Den Haag moeten 8 klimaatactivisten voor de rechter verschijnen. Ze worden verdacht van opruiing omdat ze hadden opgeroepen om mee te doen aan de A12-blokkade van Extinction Rebellion in januari. En Jonas Vingegaard won gisteren met overmacht de tijdrit in de Tour. Hij heeft nu 1 minuut en 48 seconden voorsprong op de nummer 2, Pogacar. Volgens wielercommentator Gio Lippens kunnen de fans van Pogacar toch nog een beetje hoop koesteren. Vandaag krijgen we een etappe waar iedereen eigenlijk de hele Tour naar uitziet. Een etappe met de meeste hoogtemeters van alle etappes, meer dan 5000. Meeste hoogtemeters van de laatste jaren in een Tour-etappe. Met een col die beklommen moet worden, de Col de la Loze, die hoger is dan wat er dit jaar beklommen is, boven de 2300 meter. En dan nog een keer een venijnige afdaling. Er kan natuurlijk heel veel gebeuren en we weten dat Pogacar ook uit geslagen positie wel eens kan terugkomen. Dat hebben we in de Pyreneeën al gezien. Dus ja, ik durf er echt geen garantie op te geven. Maar het lijkt erop dat hij geklopt is, maar je weet het nooit. En dat was Gio Lippens. Overigens heb ik net gezegd dat Pogacar bij Jumbo-Visma zit. Klopt natuurlijk ook niet. Dat hadden we ook nog even kunnen bespreken. Morgen in de reactie. Ja, bij deze dan al. We gaan snel naar Guilaine. Ik wou dat zeggen, het is gewoon lekker tijd voor koffie. Ja, echt. Ik wou net zeggen. Weekend, ik moet nog 2 dagen. Daarom. Wij gaan ons richten op de zorg zometeen in het eerste half uur van Spraakmakers in Stand.nl. De stelling is: een mentaliteitsverandering bij arts en patiënt is nodig om de zorg op niveau te houden. Je kunt dan denken aan meer samenwerking, maar ook het meer concentreren van zorg, meer verantwoordelijkheden bij de huisarts neerleggen, maar bijvoorbeeld ook veel meer inzetten op preventie. En waar veel over gebeld wordt, is de macht van zorgverzekeraars. Dus daar proberen we ook het nodige helder over te krijgen. Dat allemaal in het eerste half uur van Spraakmakers. Dat is zometeen bij Guilaine. Eerst nog de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag. NPO Radio 1.